Very good like Alex Ovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, partik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Üdvözlet nektek, srácok, lányok, mindenkinek, aki hallgat bennünket, nagyon örülök, hogy itt vagytok, kedves lovely people-ök. Ez a 116. Vissza a jövőbe című adásunk, amelynek címéről majd kicsit később ejtek szót, de addig is hadd üdvözöljem Balást, aki eshatokat dobál. Hello! Marcit, aki nem tudott venni 3 millióból sem egy értelmes PC-t. Hát igen. És már a mikrofonja sem. Erről túl lesz. Ja igen, jó, köszönöm. Hallod, lehet, hogy ezzel most túl messzire mentél. Nem, most épp a mikrofonja halt meg. Lalit, aki már most készíti a 100-as zsebkendőt, mert hogy retro tech témákról fogunk beszélgetni. Sziasztok. És Alexet. Ennél szerényebb beköszönni, sziasztok. Tehát, azért ne, tehát na, Lali nem így vallam. Szokott azért beköszönni, hanem úgy, hogy sziasztok! Yeah! De nem úgy, hogy sziasztok. Lali közben egyébként játékot vásárol, ezért nem tud figyelni. Köszöntök én is minden kedves hallgatót, és minden egyebet. És a PC-m is köszönt mindenkit. Itt van Alex, aki egész nap csak depizik mostanában. Milyen depi? Na, volt egy pár rossz napom, nem volt videóm, ahogy látjátok például, de attól én még nem vagyok. És itt vagyok én, aki nem tudom. Na, igen, kávriola, amit lehetett, azt elmondtad. Na. Na, szevasztok, srácok, hogy vagytok? Mi a helyzet veletek mostanában? Meséljetek. Miért kaptam azt a jelzőt, hogy 6 millióból sem tudok egy normális PC-t összeépíteni? Ez fáj. Mert én az igazságot szólom néked vala. Meg hát 9 millióból kéne tudni. Nem, ez nem így van. Most nem akarok beszólni neked, Marci, de hát elment másra, a pénz van ilyen. Hát most ez van, hát... Hát aki autót, ez igen. Aki sportautót vásárol. Sportautót, igen, így van. Azt beidi a telefonját. Na várj, akkor kezdem én. Na, ott a múltkori podcastbe belehallgattam, aztán elaludtam. Nem, no offense, tudod, no offense. Jó, oké, rendben van. Nem, nem voltam itt, tudod, aztán ez... No para. Tudod, nem voltam itt, aztán így nem. Na, szóval, hogy... Nincs olyan, hogy azért, csak annyi, hogy a gépem az úgy gondolta, hogy videó felvétel közben leáll, de az volt az érdekes, hogy processzor terhelésnél, szóval amikor elkezdtem mindenféle CPU-tesztet, meg ilyeneket nyomni, akkor meg nem állt le. Mondom, érdekes, interesting, mesélj még. Aztán hát mindenféle probléma megoldó kommenteket olvastam, ezt futasd le, azt futasd le, azt futasd le, és akkor végül is kiderült egy program által, hogy az alaplapom 112 fokos. Hát mondom, az nem egészséges. Tehát egy nyomban kimentél a konyhába, hogy hozzad a ízét, igen, a serpenyőt, nem? Így van, a tojás serpenyő, szóval az alaplapom 114 fokos, mondom, az nem egészséges, a processzor meg alapjáraton volt 50 fok. Úgyhogy egy vízhűtés volt a gépben. Na mondom, itt vízhűtés para lesz, vagy valami processzor para, és ezt mind amikor bevittem Pestre, egy haveromhoz, hogy nézzünk már rá, ugyan? Ezek a részletek elég homályosak. Igen, ez... Tehát fejtsd ki, tehát... A lényeg az, én hogy... érzek némi... nem akarok durva lenni. Tudod, én mostanában megint elkezdtem az Elénoára néha játszogatni, úgyhogy azt mondanám, hogy Marci, ha továbbra is itt fogod bújtatni az információkat, akkor be fogunk vinni, jó? Tehát légy szíves. Mindegy, a lényeg az, hogy bevittem Pestre, mondom, elkezdtem szétszerelni, és a vízhűtésnek az alaplapra rögzítő csavarja, az úgy volt rajta, hogy konkrétan elforgott benne, szóval nem tudtad kiszedni, és ott próbáltam lefogni fogóval, mindennel, nem, egyszerűen nem lehetett kiszedni, szóval a parasztosabb, nem, kevésbé humánus megoldás felé vitt a lelkem, az pedig az volt, hogy mindenféle eszközzel megpróbáltam letörni, leszedni, letépni róla azt a vízhűtést, és kicsit megkarcolgattam én azt az alaplapot, meg ott a vízhűtés az alapból is ugye kuka volt, mert az gyakorlatilag ilyen hangokat adott ki, hogy és semmilyen hűtés nem. Ez biztos vízhűtés volt, ez, nem igen, ilyen ez... fárt hűtés. Igen, szóval vagy nem mocsár szóval, hűtés esetleg. Mondom, az amúgy is kuka, és akkor az alaplapot ott megkircikarciztam kicsit, meg ott már belenyúltam ott a véletlenül, ott hozzáértem a hát annyira hozzáértem, hogy egy-két ilyen kis fogat ott a processzor foglalatnál semmisztem, szóval akkor processzor, hűtés és alaplap csere volt a gépben. Egyébként mondtad múltkor, hogy ott garanciális átverés, meg ilyesmi. Nem néztem a garanciáját sem, és ez egy 3,5 éves alaplap volt, és a proci hűtés meg egy 2 éves volt, és arra csak 1 év garanciát adtak, szóval egyiknek sem volt melelehető a garanciája, de most egy új alaplappal és egy új processzor hűtéssel, ami már nem víz, hanem egy hanem... Termonukleáris. Termonukleáris, igen, egy ilyen... Igen. De nem szóval... Ezt a szót kerested, gondolom. Pontosan, szóval egy új processzorhűtéssel, ami egyébként egy ilyen 6000-szer halkabb, mint a vízhűtés volt, és 23 fok fölé nem ment még a processzoromnak. Ez a vízhűtés, szóval... ez nem egy megbízható dolog. Nem megbízható, meg beszéltem egy-két emberrel, és hogy mondjam, a vízhűtés az inkább azoknak van, akik építik úgy a PC-t, az ilyen dizájnereknek, és ők nagyon figyelnek arra, hogy minden pacra, minden tökéletesen ott legyen, de azért én eléggé használom a gépet úgy, hogy... És itt így mondtad, hogy nem, neked nem kell tökéletesen működő gép, adjatok egy szart. Nem, én azt hittem, hogy ez a vízhűtés az gizda lesz, meg a nyúáron volt is, szóval így mondom, jó lesz a vízhűtés, de aztán rájöttem, hogy nem nekem való, meg hogy nem úgy bántam vele, ahogy egy vízhűtéssel kell, meg már igazából nem tudom, hogy lehet rosszul menni egy vízhűtéssel. Na minden lényeg az, hogy elrontódott. Hát én sem. Elvileg aztán... az ilyen dolgoknak működniük kéne csak úgy, nem? Igen. Nyilván valami karbantartási dologra lehet szükség, de hogy egyébként én nem gondolom, hogy neked ott nem tudom, minden este énekelned kellett volna egy altatódalt, vagy nem tudom. Vagy igen. mesélni az Intel chipek világáról, tudod is. És az óperenciás tengeren is túl, ahol a 360 wattos, nem, ahol a 360 wattos táp túr, tudod, és akkor egy ilyen teljes ilyen a vízhűtés minden, tengeren túl. A vízhűtésen tengeren túl, igen. De igen, és... Kéne csinálni egy ilyen mesét, mi lenne benne? Tehát lenne a 350 wattos táp, nyilván az lenne a szegény legény. Aztán lenne a vízhűtés, ő aki lenne kicsit sokat gondol magáról, tudod? Igen, tehát ő lenne a királynak az idősebbik nagy pofájú fia, aki mindig nem, megszívja. Nem, tehát ő lenne a forró fejű. Hogy átöntöttem, mert hogy forró, mert hogy tudod, és ilyenkor kell a leggázabb, hallod a leggázabba, érted? És mellett ülök a saját poénodon. És igen, és ha mekkora poén nyomtam. Sziasztok, goodbye. Good luck. Na, szóval oké, ezt túltárgyaltuk. No, ezt túltárgyaltuk. Ha engedtek egy beszólást, bele akkor kapjátok. Hogy a fő téma megadó ki volt most a podcastben. Nem tudom, tudjátok-e, hogy ki volt. Nem Alex. De én voltam. Alex volt. Ezért nem fogunk egy percet se beszélni róla. Nem. Sziasztok. Azért tisztázzuk, nem Alex volt az, hanem Kaveri. Hiszen Kaveri ellopta Alex ötletét. Ez így van. Miért? Én beírtam a podcast doksiba, hogy erről kéne beszélni, és ezt utána a Kaveri megcsinálta. Hát az ő műsorra, neki kell megcsinálni a külalkot. Tehát ezt... egész pontosan ez úgy, te ugye ide azt írtad be, olyan technológiákról beszélni, amik hamar kihaltak. Tehát tulajdonképpen Alexa, a csinálni is valamit, továbbfejlesztettem. És nem is, igen. Tehát ez a ilyen technológiát körülbelül tudok felsorolni egyet sem, de talán a De nem, tényleg mégsem. Technológia, ami hamar kihalt, de amilyen nagyon hamar, tudtak ilyet? Igen, nem, én pontosan ezért dobtam Nokia be, de hallod, én nem is, nem, de ez nem, tehát az a baj, hogy kicsit félreértettetek, mert utána elkezdtetek beszélni róla a Facebookon, hogy miket lehetne mondani, és én szerettem igen. volna, hogyha nem osztjuk meg egymással, hanem majd a podcastben először halljuk, viszont olyan dolgot írtatok, mint a VHS. Na most a VHS nem halt ki hamar. Nem halt ki hamar, tehát igen. Tehát ez hülyeség volt. Tehát én feldobom ezzel a témát. Én feldobom ezzel a témát. Én, amire na. gondoltam, amit így, az az infrared 2-3 évig volt maximum, és igen. borzasztóan szar volt, és senki nem használta. Nekem ez volt na. a legelső, ami eszembe jutott, és innen jött az ötlet. Igen. Hát a Note 3-ban van infra, nem? Hát a legnagyobb infrared használó voltam, hát ne viccelj már. Hát konkrétan egy játékokat úgy küldtünk át na, az iskolába igen. egymásnak, hogy beraktuk igen, a padba. Igen, és aztán ezért. Beraktad a padba, és aztán egy porszem átment rajta, és kiírta, hogy pontosan, nem, pontosan ez, pontosan ezt ért. Így megállt a tanár kettőtök közt. Nekem még megvan az, amikor... Hát azért nem ment az olyan 30... hosszú át, nem? Ilyen maximum 5 centig tudtad. Nem, nem, de, hát ne viccelj, én de. A szomszéd... Nem, én Nokiával 62... nem tudom, 62-10-es vagy nem emlékszem már pontosan, nem akarok hülyeséget mondani, de a padtársammal tehát egy ilyen folyosónyi hely volt, most nyilván a két pad között, ami van, oldalra fordulva snake-eztünk. Infrán. Hát infrán. Ezt, de az infrán. Jó, nagyon megdőlni nem volt, lehetett. Mi adatátvitelre képes volt az? De mi nem, ha 10 centinél tovább húztad ki az infraredet, akkor kiírta, hogy hogy a kapcsolat megszakadt. Tehát itt egyébként hát, MP3 fájlokat küldözgettünk át annó. Nem is MP3-ban, midiket, meg ilyesmit. De most mondd meg, hogy nem, amiközben meg igen. Tehát, hogy de te nem lehet, hogy továbbfejlesztett infraredet csináltatok? Persze, így hívtuk Dr. Jekyll and Hyde-ot, meg kölcsönvettük a, nem tudom, a titkos dél-koreai tudósok által kifejlesztett. Nem, sima Nokia. Jó, sima Nokia által itt azt értem, valaki hogy ilyen üzleti az Bluetooth. Nokia. Nem Bluetooth, tudom mi a Bluetooth, tisztán vagyok a Bluetooth-szal. De ezt tudod, hogy ezt, tehát ezt az emberek se írják, hogy ez biztos nem infra volt. Az emberek azért nem írják, mert nem 31 évesek egyrészt. Másrészt pedig, vagy hát aki annyi, az innen is üdvözöllek, és ugye emlékszel rá te is, hogy volt ilyen Nokia. Nem mondom, hogy ez túl sok Nokiába láttam, viszont Nokiába, de lehet, hogy egyébként hülyeséget mondok is Ericssonba. Volt. Mi Ericssonnal, mi Sony Ericssonnal, meg sima Ericssonnal vitettünk át adatot, és hát két darab, tehát hogy mondjam, két darab telefont kellett egymáshoz tolni közelről a file transferhez, és hogyha közé ment egy porszem, akkor már megszakadt. Erre konkrétan emlékszem is. Hát tehát... akkor rossz telefonnal próbáltad, vagy rossz volt benne. De ez mindegyik ilyen volt. Bárkivel próbáltad, bármelyik telefonnal. Ha közé ment egy porszem, egy kis füst, egy papírlapot közé raktál, akkor az így volt. Annak vége volt. Tehát jó, hát akkor erre sem tudok ugyanazt mondani. Én láttam, próbáltam, engem nem fogsz arra meggyőzni, hogy nem létezik az, amit csináltam. Konkrétan emlékszem rá, hogy iskolában matekorán. Nem, én nem ezt mondom, én nem tudom, hogy akkor ti mit használtatok. Most mondom infrát. És még ráadásul Nokiába is, de egyébként Alex, lehet meg is tudom neked keresni azt a Nokiát, amelyikkel toltuk a Snake-et. Alex, és nagyon bele tudsz szaladni, hogyha a kaveri azt mondja, hogy igen, és te azt mondod, hogy nem. Ezt te is tudod, hogy ezt a háborút, ezt ott, ahol elkezdted, ott elvesztetted. Jó, nyilvánvalóan abszolút. Ezt már az S6-osnál megbeszéltük, vagy S3-nál, hogy meg S5-nél, hogy ez Discovery-nál így megy. Itt van, de, itt de, van. Hogy... 82... 82-10-es, akkor nem 62-10-es, 82-10-essel toltuk ezt. Nem, én most csak azon gondolkodom, hogy akkor mi az nem infra volt, amit mi használtunk? Vagy... De infra volt, de hát ahogy az infrában, meg a wifi-ben is van különbség, gondolom ez a 82-10-es, ez ilyen iszonyat drága telefon volt. Tehát ez nem is a milyenké volt, fateromé volt egyébként, meg az osztálytársamnak is a faterjáé volt, és azért csortuk el egy napra, hogy behozzuk és menőzzünk vele. Hát és így, akkor akinek volt pénze ilyen hosszú távú infrára, hát most... Jó, mondom, fateromé volt. Gazdagéknál érted itt hosszú távú infrára. És faterom is dolgozott egy... Ja, hát és tudod, ez az e-pénisz van most pedig, akkor pedig e-infra volt. Tehát hát persze. Persze, infrapénisz volt. Ja, igen, de tényleg. Na, jó van, tehát jó, akkor hát ez az infra... Szerintem az infrát már senki nem használja se játékra, se pedig file transferre. Tehát de van nem... a mai napig is telefonokban és tabletekben infra egyébként, hát Alex. Meg szemüvegekben is. És jobbat mondok, Alex. Tudod, hogy mivel működik a távirányító? Infrával. Ugye? Infrával, például. Sőt, melyik a Noton van infra? Nem emlékszem rá. A Noton van infra, Lali? Hogyne lenne? Van, nekem igaz, nincs is itthon távirányító. De nem arra használod, hogy átküldjél valamit egy másik telefonra, hanem arra, hogy mondjuk csináld a távirányítót. De technológiáról beszélsz, és az infra egy technológia. Na jó, hát akkor nektek most is, akkor ti meg beírjátok, érted, hogy, igen, izé, igen, hogy VHS, hát igen, azért rohadtul 10 hónapig ment kb. A VHS, senki nem használta utána. Hát ezt most, kösz gyerekek, sziasztok. Balázs írta, hátra teszem a kezem. Micsoda? A VHS-t? A VHS-t, igen. Át. Jó, mondjuk az a helyzet, Alex, meg kell védjen Balást, mivel ugye ő fizeti a pénzt, te pedig nem, hogy, hogy ugye én kicsit továbbfejlesztettem az ötletedet, mert amit te mondasz, az alapvetően egy jó dolog, de, vagy inkább úgy mondanám, nem rossz, de én kevés ilyet tudtam volna felsorolni, ami ilyen nagyon hamar kihalt olyan technológia, olyat viszont igen, ami ment egy ideig, és azt gondoltuk, pedig hogy ez a csúcs. Na, akkor viszont toljad. Pedig van. Na. Figyelj, ha nem tudom, tehát a CD az viszonylag egy régi dolog, az úgy megvan, nem? Hogy CD, CD. Hát azért mondjuk az is elég sokáig ment szerintem. Figyelj, a CD-nek, na igen, de a CD-nek voltak olyan változatai, amik 6 évet sem éltek. Igen, volt tehát az a BT, sima, az a minidisc, tehát a, vagy mi a tehát a sima nem csak az, hanem a sima audio CD-ből voltak olyan változatok, amik egy-két évig éltek. Egyébként a Sony a nagy király ebben, hogy olyan formátumokat találjunk ki, amik aztán semmire se lesznek jók. De tényleg, hát a MIDI diszket is a Sony találta ki, a DAT kazettát, igen. Hát az az egyik kedvencem, a DAT kazetta. Mondjuk a Sony erről elég híres, hogy megcsinálja a saját memória kártyáját, és igen. 6-szor olyan drága, és senkinek nem tetszik. Igen, tehát... igen, és szar, és semmivel nem kompatibilis. Tehát így, hogyha nincs nálad olyan Sony memória kártya reader, akkor így szívtál. Igen, tehát volt egy ilyen hát hogy hívják ezt magyarul, egy ilyen competition. A lényeg, hogy a srác csinált egy olyan CD-t, egy olyan hát ilyen hard drive-ot, hogy gyakorlatilag egy CD-be rakod és 100 gigát tudsz rá, és úgy működik, mint egy USB-s Winchester, és azért nem az lett a Blu-ray helyett, mert ugye a Blu-ray-t azt a Sony inventálta. Tehát igen, de hát ez, figyelj, ez ugyanaz, hogy a izé is a... Mi volt ez a... Olyan okosat akartam mondani. És annyira elfelejtettem. Addig hadd szúrjam közben, hát eszedbe jut, hogy én itt kicsit utána néztem ennek a DAT kazettának, és azt írják, hogy ugye ez akkor volt ez a DAT kazettás magnó, amikor ugye itt az írható CD kora volt kb. Igen. És akkor egy írható CD az ilyen 3000-5000 forint volt, és én erre még emlékszem is, de durva. És akkor viszont a DAT kazettának az ára pedig 1200-1500 forint volt, aha. És míg a CD-re ráfért mondjuk egy órányi zene, addig a DAT kazettára 2. De ez nagyon király, tudod hány DAT kazettás magnót tudtál venni egy átlag fizetésből? Hát gondolom egyet sem. Tehát ilyen brutál árak, tehát ilyen 100 000 forintos nagyságrendűek voltak. Akkori 100 000 vagy mostani 100 000? Igen, tehát akkori 100 000, tehát akkori 100 000. Tehát ilyen nagyon brutális áraik voltak, és hát apám, ezt most csak úgy tudom, hogy apámnak volt egy ilyen DAT kazettás magnója, és az is olyan volt, hogy már egy ilyen agyon használt német fos, és még az is ilyen, mit tudom én, 150 márka, tehát ilyen nagyon, nagyon durva ára volt. És hát az olyan volt, hogy az csak önmagával volt kompatibilis, tehát konkrétan semmi mással nem tudtad lejátszani. Azt tudom, hogy később volt ilyen DAT Walkman, de annak is ilyen nagyon vicces ára volt, tehát ilyen megfizethetetlen így a közép-kelet-európai régiónak. Ez így semmi értelme nem volt. Hogy a Google szerver központok biztonsági mentései szallagosak. Igen, de az szerintem nem biztos, hogy DAT. Nem, most nem is az, hogy DAT, csak ugye most annak idején, amikor bejött a CD, akkor a szallagokat így megmosolyogtuk, nem? Tehát, hogy jaj, de old school, minden is. Írtál mondjuk most megírnál egy CD-t, mondjuk nem tudom, min írnám meg. Ja, a laptopomban van véletlenül még. Tehát mondjuk megírnék egy CD-t. Én azt satszolom, hogy 3 éven belül már olvashatatlan lenne az adat. Hát az lehet egyébként, az simán lehet. Várjatok, addig beszéltek, van lenne pincébe egy régi CD tartóm, amiben ilyen 7-8 éves CD-k, DVD-k vannak. Csináljunk egy izét, csináljunk egy... Hát azok írottak? Írottak, igen. Csináljunk egy challenge-et, hogy besikerül-e olvasnom. Pillanat, mindjárt jövök, addig erről az jut eszembe, hogy nekem, hogy nem tudom, nektek volt-e ilyen régen, de például nekem egyik ismerősöm csinálta azt még az MSN-es korszakban, szerintem mindenkinek volt MSN-je, nem? Tehát ezt nem kell megnegozni. Na és írta nekem, tudod, a srác így eltűnik, és akkor mondom, hol voltál? Ja, semmi, CD-t írtam. Mert ugye elterjedsz az, hogy ha te CD-t írsz, akkor ki kell lépned mindenből a gépeden. Hát na igen, mert a gépek akkor még olyanok voltak, hogy nem nagyon bírták ezt. Hát én is az első CD-met úgy írtam, hogy mellette nem futhatott semmi. Mert akkor így fixen elromlott a CD-írás, tehát akkor így nem sikerült a korong. Hát azért szerintem legalábbis, én nem tudom, tehát amikor elkezdtem CD-t írni, meg ilyesmi, azért a közben egy MSN simán elfuthatott. Tehát, hát figyelj, azért... én olyan időszakban írtam még CD-t, hogy kétszeres írónál nem volt gyorsabb. Az ha már valakinek négyszeres... Én olyannal írtam, és azt tudom, hogy amikor így ott hagyod, és így körülbelül egy 2-3 órán keresztül ez a... Igen, igen. Tehát figyelj, az első írókat, annyira komoly írókat lehetett kapni Magyarországon elérhető áron. Az első CD-romot azt valami 60 000 forintért vettem, és Smart and Friendly volt a márkája. Tehát ilyen, ilyen valami nagyon dzsunka, nem tudom, tehát így azt sem tudom, hogy kik gyártották, érted? Smart and Friendly. De akkor még ilyen nem volt, hogy LG CD író, akkor azt hiszem így a Plex Store volt az egyetlen olyan, ami márkás volt. És így ével írtál, márkának nem? Hívtak. Tehát még a Nero 2-vel. Nero volt, de nem tudom, hogy 2-e, nem tudom, hát melyik Nero volt. Hát az 1-2 volt még a kétszeres hírokhoz, aztán már, hát már Nero 8, tudod, mindenkinek hát Nero 8-a volt. Igen. De akkor már lehetett, mit tudom, 52-szeresen írni, vagy mi volt a max a CD-nél? Jó. De hát a CD-vel is annyi mindennel próbálkoznak, hát volt ilyen, hogy SO CD, az megvan? Nem? SA CD, ha ilyen, az volt a neve, hogy Super Audio CD. Az gyakorlatilag olyan volt, mint a sima CD, csak több csatornás. Tehát azt ilyen nagyon kemény artistoknak ajánlották, akik ilyen nagyon sok csatornás. Tudod, ilyen Jean-Michel Jarre arra írta mindig a zongora játékait. És az is, hát nem tudom hány évig működött, tehát hogy hány évig volt ilyen, hogy SA CD. Közben visszatértem. De akkor arra nem ilyen Windows Audio-kat pakoltál fel? Nem, arra nem ilyen Windows Audio-k, tehát azt direkt azért találták ki, hogy azok ilyen nagy kapacitásúak, meg mit tudom, tehát azt hiszem az SA CD az akkora volt alapból, mint a DVD. Uh-huh. Az SA CD az 4,7 gigás volt. Kaveri, ha már visszaértél, mert te gondolom nem hallottál minket eddig. Nem. A CD-ről beszéltünk, és azt akarom megkérdezni tőled, hogy neked nem volt ilyen, hogy például MSN, nyilván volt MSN-ed, és mindenkinek volt MSN-ed, és akkor mikor tudod, valakivel dumáltam, eltűnt, visszajött egy 2 órával később is, itt vagyok, bocs, csak CD-t írtam. Jaj, de durva, tényleg! Nem lehetett egyszerre CD-t írni, mert behalt a rendszer, annyira leterhelte. Hát már később nem, csak ugye mindenkibe, hát azért elmesen el tudott mellette futni, tehát azt én is feszegettem, volna, hogy nem sikerült CD, de hát nem kellett volna zenét hallgatni közben. De hogy... Gyerekek, közben random betettem egy CD-t, amin a 22 éves húgom láthatólag olyan 7 éves körüli. Tehát, most még tudtad olvasni? És azt kell, hogy mondjam, hogy meglepődtem, mert egyrészt nem tudtam, hogy létezik ilyen CD, amin ilyen irgalmatlanul fiatal vagyok, és ennyire hülye ruhákba járkáltam, másrészt pedig simán olvassa. Nekem szüleimnél van, tehát nem próbálok elköszöttem, ott hagytam, hogy legyen hely, de nekem voltak, tudod, ilyen ez a nagy CD-tok, tudjátok, ez a cipzáros. Én olyanból szedegetem most na, ki. Na, és nekem olyanok vannak benne, képzeld el, hogy demo CD turokkal, meg... meg igen, ezek meg, értékek igen, voltak, igen. Fallout 2-vel, olyan igen, még valahol nekem is van. Igen, például meg izével a legkirályabb, amit sose felejtek el, írtam zenet válogatásokat, ugye, mert nem az volt, hogy majd telefonon rádogjuk a zenét, nem, írni kell a CD-t. És ilyeneim vannak, hogy Alex Mix, meg... Hallod, nálam meg úgy volt feliratozva, hogy a milyen izé, a milyen tingli tangli zene, az easy mix volt, meg volt a rock zene, az meg a hard mix. Nagyon kemény. Hard mix. Igen amúgy sok CD-t, sok CVD-t vagy DVD-t nem tudtál venni, tehát ott meg kellett válogatnod, az nem úgy volt, hogy izé, hogy csak úgy szórakoztál, aztán hadd szóljon. Az de a helyzet... Tudod, ezen ilyen első guanó épszámok, meg ilyenek vannak rajta kb. Amúgy nálatok ez retro, de azért konkrétan most mi, amikor Benettel itt a zenéket kerestünk az autóba, és nála nem volt USB-be menet, szóval be kellett volna köttetni azt a rádiót, ő meg nagyon éri a gyári rádiót, stb. És nem volt se USB, sem pedig azt mondom majd telefonról, és mi olyan CD-ket találtunk, ami aztán tényleg a Juventus Mix, a Juventus Mix-ek 2002-ből egy órányi zene, és van rajta 50 szám, de 50 szám az nem úgy van rajta, hogy van egy, utána jön még egy, hanem van egy, és ott az átmenet helyett, szóval, hogy így a átmixelés helyett annyi volt, hogy számot váltott, és nagyon nagy király volt, és ahogy vége lett az egyiknek, úgy jött a másik, imádtam, és még most mai napig azokat hallgatjuk, szóval ez nem annyira retro. Mondjuk az, hogy hát srácok, az egyik abba maradt, meg jött közben a másik, ezt a kazetta is tudta, nem? Az a helyzet, most random beraktam egy 2006-os DVD-t, na ezt már nem. Tehát ezt például dobhatom a kukába. Érdekes, amit mondasz egyébként, mert a DVD-k azok nekem se, tehát amiket ilyen 2010 környékén írtam, szerintem azokat már nem tudnám olvasni egyiket se. Múltkor találtam egy olyat, amin ilyen régi csés videók voltak, tehát ilyen 1-6-os csés videók, és így nem tudtam olvasni. Most az a baj, most ezzel a témával így teljesen rákattantottam magamat erre a dologra, tehát és most látom, hogy megvan nekem a Mafia egy eredetibe, aztán Worms Armageddon eredetibe. Az a legnagyobb királyjáték. Need for Speed Underground gyerekek eredetibe. Az egy. A klasszik. És ki az, akinek a és Worms a ravasz party, az agy és a két füstölő puska. Ki az, akinek a Worms World Party kb. 60-szor van kiírva, mert hogy egyik crack sem működött. És ugye hallod, most jut eszembe klón DVD, klón CD, na kinek van meg? Tehát nekem, ezt... ja, igen. És mindig az ki le... Tehát a kedvencem az volt, amikor klónoztam, és így 80%-nál így izég. Tük! Hallom a kattanást, Ne. Kidobja. És akkor ugye cseszhetted, mert lezárta, vagy ha nem zárta, le sincsen. Tehát így, és így soha nem tudtam megfejteni, most ha lezárom, akkor utána újraírhat, vagy tovább írhatom. Persze írhatod, csak azt a adatot se tudod, már a büdös életbe se kiolvadni tudod. De ráírhatsz te, amennyit akarsz. Ó, de durva. És közben találtam egy videót, amit én készítettem még ilyen VHS kazettával, amit aztán bedigitalizáltam, és tudjátok, még ez a deinterlész csikozás benne van. És 3 giga. Tehát akkor még nem létezett a DivX, meg bármilyen ilyen tömörítések. Avi volt, aztán hello. 3 gigás, Avi. Ó, de hát én dolgoztam olyanokkal, a sima DV kazetta megvan, hát az meddig volt? Mondjuk az nem halt ki olyan hamar. Az a nem. Videó DV kazi. Hát talán még te is forgattál vele az Agropandára, nem? Nem. A DV, várjál, a DV kazi. Nagyon növül a Lumiba vagy. Ez DV... ilyen insider poén azért, mert igen. Balázs mindig fikázom, hogy izé, te kölcsön adjam izé, anyámnak a 32-10-esét, hogy tudjatok normális minőségű videóanyagokat fölvenni. Hallod, a DV az a kis kazetta volt, a kicsike? Igen, a DV, a kis igen. DV kazi. Amiben már lehetett olyat, hogy volt egy kis handicam, és ezt így belenyomtad az oldalába, igen. Nem? Igen. Bizony, nekem volt is olyan. Azt tudom, a igen. Volt. Meg és abban az volt a legkirályabb, hogy magán a kamerán már meg tudtad nézni, amit felvettél, és így tekergethetted jobbra-balra. Előtte meg volt egy ilyen, azt nem tudom, hogy mi volt a neve, nem Super 8, de valahogy úgy hívták, várjál. Az egy, vagy 8 mm-es VHS, várjál, mindjárt megnézzük, hogy az volt az. És az egy ilyen, hogy mondjam, a sima VHS kazetta megvan, ugye? Hogy igen. Mekkora. A VHS-C az azt hiszem annak a fele méretben. És, hát nem azért, mert VHS ilyen, kompakt. Azért ilyen modern, lehet, modern feladatokkal én már nem találkoztam. Tehát a VHS-C az ilyen picike, És akkor volt attól még egy kisebb kazetta, de az, annak már nem is VHS volt. Á, itt van, várjál. Találtam egy tök jó csártot. HI8, ez volt a szabvány, kérlek. HI8, ezt így írjuk be. HI8, na várjál, rákeresek, mert ezt így... Várjál, betolok egy képet, és akkor lehet látni. Nézem. Nagyon nagy kamu lenne, ha azt mondanám, hogy így elsőre megvan. HI8. Figyelj, nekem a mini DV van meg. Ez a HI8, ez nem az volt, hogy úgy tudtad aztán lejátszani, hogy volt egy ilyen VHS méretű dokkolója? Nem, az, azt jellemzően a VHSC-hez adták. Akkor viszont nekem ez nincs meg. Akkor ez olyan volt, nincs meg. Tehát a VHSC az olyan volt, hogy a szalag az ugyanakkora volt benne, mint a VHS-be, csak ugye rövidebb. Tehát szélességre ugyanaz volt. Meg adatsűrűségre, meg mindenre ugyanaz volt, csak maga a kazetta volt kisebb. Gyerekek, én ezt a show notes-ba berakom, most lehet, hogy sokan itt a fiatalabb generációból azt, tehát így nagy pillákkal pislog, hogy most akkor itt mi van, meg hogy van. Most nézem, hogy ez a HI8, bocsánat, tehát ez a HI8 is csak ilyen pár évig működött, és ez is Sony találmány. Tehát akkor ezen túl bármi Sony, azt neved meg, kivéve a PlayStation, nem? Fixen halálra van itt. De tényleg az milyen már szegény. Egyébként valaki berakta, erről majd szerintem fogunk beszélni, ha már ugye ilyen wasted technology, tehát hogy ilyen olyan technológia, amit így nem használtunk sokáig, vagy ilyesmi. Ez már később volt, csak hogy el ne felejtsük, de az MP3 lejátszó. Tehát ez sokkal később volt már, de ha belegondoltok... Szerintem sokkal relevánsabb, ha jobban belegondolsz, az MP4 lejátszó. De egyikük se bírta pár évnél tovább, ahogy bejöttek a telefonok. Tehát, hogy a mobil, igen, a mobil megölte. Szerintem egy-két év után meghalt. De figyelj, az iPodot nem veszük izénak? MP3 lejátszónak? De, az volt az egyik, az volt az egyik legelső MP3 lejátszó. Hogy az iPod Touch... iPod Touch hány évig létezett? Az mindig megy. A Touch az még most is megy. Na jó, de mennyi idő alatt lett belőle iPhone? De hát nem, az iPod Touch az mindig is iPhone volt, csak nem lehetett rajta telefonálni, ezért elnevezték iPod Touch-nak. Hát egyszer, hát ezt alapul ugatták ki. De előbb volt iPod Touch, aztán előbb iPhone. Volt, nem fordítva. Én úgy tudom, hogy előbb volt iPod Touch. Várjál. Fordítva, először volt iPhone. Én szerintem volt iPhone, igen. És aztán volt iPod akinek Touch. Nem volt annyi pénze, de szeretett volna döntögető sörös játékot vagizni a haverjaival, az megvett az iPod Touch-ot, és még én is gondolkoztam. Aztán rájöttem, hogy pont semmire nem tudnám használni, tehát MP3-nak túl hamar lemerül az aksi, egyébként meg most ők egyébként sanszos, hogy előbb volt maga az iPhone, mert az első iPod Touch úgy néz ki, mint az 4-es iPhone kb. Szerintem egy időben jöttek be, tehát ezt 2007. szeptember 5 az első. Na, akkor az legelső iPhone-nal jött be, akkor jött ki a legelső iPhone. Aha. Nem tudom, egyébként lehet, hogy azért csináltak, mert akkor még tudták, hogy lesz sok olyan ember, aki ugye nem tudja, mert csak Amerikában működött, mondjuk, és sok idő lett volna ugye átcsinálni magyarra, meg mit tudom, milyenre, de viszont ugye ehhez nem kellett hálózati lefedettség, meg ilyesmi, és akkor ezt bárki megvehette, aki akart iPhone experience-et. Uh-huh. Hát én ezt is vakvágánynak érzem már, mint hogy olyat, hát mint az MP4 playernek, hogy egyszerűen nincs értelme. Hát na most nekem volt. Az iPod Touch az kicsit más, mert azon lehetett appokat, meg ugyanaz, mint az iPhone, csak telefonálás nélkül. Na most a maga az MP4 lejátszó, az valami irdatlan nagy csapda volt szerintem. Tehát hát annak konkrétan nem volt értelme. Tehát nem hogy appokat vagy játékokat, semmiket nem tudtál rá csinálni. Az konkrétan semmire nem volt jó, csak arra, hogy videókat tudott megjeleníteni, nagyon szar minőségben, meg ha rátöltöttél egy 1024x768-as képet, akkor megjelenítette ugye, mit tudom én, 64x128-ban. És akkor úgy nézett ki, mintha szétpixelesedett volna a kép. Tehát ennyit tudott szerintem. Nagyjából igen. Nekem egyébként volt, én azért azt hozzáteszem. Valaki egyébként... Nem iPod Touch-om, MP4 playerem. Ja, belinkelte valaki a László, belinkelte László Gergő a VHS-eknek a méreteit, csak hogy vissza utaljak, mert ugye beszéltünk a VHS-C meg Mini DV, úgy vannak sorrendben, hogy először van a VHS, aztán van a Betamax Super Beta Hi-Fi, hát ez, igen, aztán van a Video 8, High 8, Digital 8, és utána van a VHS-C, és utána a Mini DV. Ha? Tehát így vannak sorrendben. Így el tudod képzelni, tehát ez a VHS-t ezt annyira nem értem, tehát ugye el tudod képzelni, hogy így ültek a VHS-nek a dizájneré, meg feltalálói, így ültek, így nézték a VHS-t, és akkor így kipattant az ötlet, hogy bazd meg, ez nagy. Tehát, hogy a francba, már legyártottuk, hát meg izé. Várjál, mikor jött ki? Mert ha pont akkor jött ki, mint a CD, akkor hát talán adjunk még neki egy kísérletet, tudod, és így talán ezt még megveszik. Igen, ez az Extra Life, tudod, ez a, hogy ez még, a nem, még nem volt, halunk egy, meg. Volt egy continue coinunk. Igen, tehát ez igen, az már ben volt a gépbe, már bedobtam. Ez tudod, az olyan, mint mikor volt egy rossz konzol, de azért még már halálán kiadtak belőle egy izét, egy Slim, ja, vagy mit tudod, és így talán még valaki megveszi. Igen, ez amikor már a Mega Drive-nak vége volt, de még kijött a Sega CD. Ez tipikusan egy ilyen fos volt. Én most kezdtem felfedezni újra magamnak, pontosabban most kezdtem igazából felfedezni magamnak az AVGN, ugye az Angry Video Game Nerd sorozatot, mert hogy most már körülbelül tudok olyan szinten angolul, hogy egy videót végignézni értem is, hogy miről beszél, igen. És nem csak azon röhögök, hogy miket csinál, hogy agyonveri a nyulat, meg bejön a Jason, meg mit tudom én, hanem hogy konkrétan értem, amiről beszél, és elkezdtem az elejétől végignézni. Hát rengeteg tartalma van, te jó ég, több mint 10 éves most már. Hát képzeld már, azt hiszem hány rész van összesen? Valami 3-400. 3-400 van, és akkor azon kívül ugye filmkritikákat is csinál retrofilmekből, amik egy európainak szerintem szinte teljesen nézhetetlen, mert kb. Mind olyan amerikai, mint az ágyú, tehát senkit nem ismersz, és abszolút semmi. Aztán van a Monday, nem tudom milyen, Happy Monday, vagy valami ilyesmi az egyik haverjával, amik között vannak jók, meg vannak rosszak is, de azért az eredeti sorozatú az zseniális, és abban volt egy olyan rész, amikor a Super Nintendo-hoz volt, azt hiszem talán Super Nintendo-hoz volt és talán egy repülős játékhoz egy ilyen fejre szerelhető cucc, aminél így jobb oldalt a szemed elé lógott egy ilyen célzóka, és volt egy ilyen mikrofon, tehát mint egy headset körülbelül, konkrétan egy headset volt, csak még a szemed elé is bejött egy célzóka, és úgy tudtál lőni azzal az adott játékkal, hogy ránéztél a célra, és akkor mondtad, hogy shoot, shoot, tudod, és akkor így shoot. Nem néznek hülyének, amikor egy ilyen eljátszó. És ott ezt mondja ő is. És hallod, vágod, ez nem a fire volt, amikor ott ordibált előtt, hogy fire, és akkor utána így, hát, és pont ugyanezt mondja, mint Balázs, hogy hát biztos nem néznek hülyének, milyen antiszociális egy barom ez a gyerek, hogy izé jönnek a vendégek, és ott ül a tévé előtt, fire, várjál, érted, Amerikában ez mekkora állatság, leülsz a parkba, elkezded játszani, és így 3 perc múlva eszvattolnak így a földig, érted? aztán ugye mondta, hogy igazából csak a hang a lényeg, és akkor utána már lehetett ilyeneket mondani, fuck, és akkor is lőtt meg a fuck fire. Fuck fire! És így annyira szakadtam a röhögéstől, mert ez annyira ilyen dupla penetration volt, tudod? Mondjuk az a videója, az egyik legjobb videója, azt azért azt elmondom. Videó, tehát, ott abban annyi minden van, tehát hogy volt az a Nintendo pad erősítő, ami egy darab műanyag volt, ami semmire nem volt jó. Tudod, az egy ilyen nagy fröccsentett műanyag darab, és beleraktad a kontrollert, és akkor ez volt a Super Speed. Tudod, hát, hogy ez... Ne, tehát egyszerűen... De miért is az a nagyító, az a brutál nagy nagyító, amit így rá lehetett tenni a Gameboy-ra, hát az is mi volt már? Ja, ez is kihagyható hangszórókkal vágott, tehát ez nem ám izé, a 6-bites hangokat nem ám izével hallgatott. Ó, gyerekek, és mondjuk ebbe egyébként én nem látok problémát, mert ha belegondoltok, valójában minden jó dolog valahogy így indult, hogy először egy tényleg egy fuck fire, tehát hogy most érted, ha belegondolsz, az mit tudom én, most mondok valamit, az okos óra, az is egy fuckfire, ha belegondolsz, mert hogy valóban olyan marha sok értelme látszólag nincsen, és nincs is, de azért előre viszi a dolgokat, és lehet, hogy az okos óra így mondjuk nem is marad meg, vagy ha megmarad, átalakul, de valamilyen szinten mégiscsak ez kell, meg ilyen dolgok kellenek ahhoz, hogy előre rendüljön a technológia, nem? Tehát a konzolipar is most... Igen, szokták mondani, hogy a lust emberek viszik előre a világot, mert hogy azok találják ki ezeket a technológiákat. Igen, tehát... De én már várom, hogy Molnár Krisztián... Milyen technológiát fog találni. Valaki beírta, hogy a Tamagocsi is elég gyorsan jött, ment dolog, és emlékszik arra valaki. És tényleg, és abszolút tényleg. Igaza van. Igen. Jó, mondjuk annak Japánban azért lehet, nagyobb kultúrája van. Kultúrája, nem? Hát egy külön itt... Tamagocsi temető is volt. Jó, de Japán az egy olyan ország, ahol a izének, tényleg, ahol a használt női bugyinak is kultúrája van. Tehát abból most ne induljunk ki. Mire? Ja, használt női bugyi automata. Használt női bugyi automata, érted meg. Jó, de az mondjuk két... konzerv automata. Mondjuk a bugyi automata az csak egy városban ment, és az, ha jól tudom, nem volt nagy élettartalma, viszont a Tamagocsinak, tehát annak az izéje is volt. Az is egy ilyen technológia angolul? Volt, ami hamar kivett a ők érezték a potenciált. De... Mi? Mi a temető angolul? Én csak a izit tudom, a hullaházat, na várjál. Írjam be a Google Translate-be, mi? Temető, cemetery. Valóban. Na akkor Tamagocsi. Vágod, hogy a sok angol tudós mennyire kusba maradt egy ilyen kérdés után. Igen. Nem, de... Alex, és kidobja, hogy Tamagocsi cemetery Japan. Tehát egy konkrétan nem vagyok az egyetlen. Hát én mondom, én csak a hullaházat tudom, de nem hiszem, hogy van Tamagocsi hullaház. És hallom, hát egy kis fiókokban, igen. És itt van egy cikk, amiben arról ír egy srác 98-ban, hogy egy magyar fickó mondja neki, ez a második találat, ha arra rákeresel, hogy Tamagocsi cemetery, egy magyar srác... Most sokan elkezdték írni, hogy graveyard. Talán Mona Gáspár, a 22, nem akarom végigolvasni az egészet, de hogy azt látom, hogy ilyen Tamagocsi temető, hogy ez nálunk terjedt el ez a hír, de ha rákeresel erre, akkor nem nagyon találok egyébként olyan nagyon releváns találatokat. Ez nem lehet, hogy ez fake egyébként, ez a Tamagocsi temető dolog? Tudom. Te találtad. Hát, és ha úgy írod be, hogy Tamagocsi, hogy kell ezt, megvan Tamagocsi és graveyard. Ilyen van, graveyard, tripod. És tényleg itt van, beszarsz, graveyardot írj. Graveyard? És rendesen van egy föld, ahol ilyen kis sírok állnak ki. Tényleg. Hát ez... Ezek a japánok annyira cefet furák, hogy arra szó nincsen. De nem, és most még nagyon-nagyon szolidan fogalmaztam. Hát igen. Még az a durva, hogy itt a Tamagocsi temetőben, ez Amerikában van ráadásul, tehát hogy így rekt. Szóval kiírtél, volt Magyarországon is Tamagocsi temető. Hát szerintem ezek ilyen városi legendák. Szerintem ezek egyébként azok. De gondold el, hogy hogy ezek a mondatok milyen kontextusban hangzanak el, nem? Tehát, hogy ezek a japánok milyen furák, mondta a pilóta és eloldotta a Fatman-t. Valamelyik nap belefutottam ilyen japán vetélkedőkbe. Hát borzasztó. Legjobb. Tehát amikor annyira az a műsor, szomorú, hogy... tehát kifejezetten szomorú. Tehát az a műsor, hogy egy nagy cipő tökör rúg, hanem válaszol szintén. Azért megvan egyébként a Silent Library? Nem. Az nincs meg. Na, tehát hogyha a japánok furcsák. De ne linked, mert én például nem tudom megnézni meg a nézők se, hogyha nincs link, úgyhogy ezt mondd, azért először fejtsd ki, hogy mi ez. Arról szól, hogy ez ilyen japán vetél... De linked, mert én show notes-ba berakom. Japán vetélkedő, és arról szól, hogy X ember ül egy könyvtárba, és csöndbe kell maradni. Tehát ez az alapkoncepció, és van egy, van mindenkinél egy kártya, húznak, és akinél a halálfejes kártya van az összes többi közül, az, az azt hiszem pörget egy feladatot egy ilyen kis mappából, vagy nem tudom, tehát egy ilyen naptárszerű cucc le van téve az asztalra, és akkor abból pörget valamit, ami, ami neki rossz, és akkor ilyenek vannak benne, hogy mit tudom én, pofozógéppel elkezdik pofozni, és kusba kell maradni, meg bejön egy öregember, kiveszi a fogát, és megnyolja a fülét. Tehát ilyen szintén. Ja, és ezt látom, hogy ezt mind csendbe kell tolni, tehát, hogy mert egy, tényleg egy könyvtárba ülnek, jó, nyilván kamu, mármint, hogy nem tudom, mennyire igazi a könyvtár, és így most itt mennyire, hát game show, tehát mennyire igazi, nem tudom. De hát sem mennyire gondolom. De szó, hogy ez egy időben nagyon sok ilyen volt, és ha megnézed YouTube-on, egyébként tele van vele. És van egy ilyen, hogy egy ilyen szemüveges kisfiú baseball ütővel el kell ütni a csávónak, aki ül a földön, és a fején, vagy rajta van egy baseball sisak, és a fején van egy baseball labda. És a kisrácnak azt kell elütnie, és de nem tudja a kisrác elütni, mert hogy így elég sok dioptriája van, és így konkrétan a csávó fejét üti folyamatosan, tehát hogy ez mennyire durva már. Amúgy gondolom megrendezettek ezek mind, szerintem legalábbis. Nagyon annak tűnik. A japánok, ne vegyél rá mérget. Ja, nem a japánok, nem, most erre gondoltam, ez a Silent Library-re, tehát így nagyon, tehát na. Tehát így, én úgy tudom, hogy az is Japánból jön, tehát hogy ezt ők találták ki így elsőre. Csak aztán rájöttek, hogy mekkora show, és akkor így elkezdték nyomni úgy, hogy angol feliratta, meg mit tudom én. Ne vegyél arra mérget, hogy a japánoknál bármi is megjátszott, mert azért vannak olyan... Ja, tehát vannak undorító tévéshowik is egyébként, ami ennél sokkal messzebb, mint ez a Silent Library, és az már, arra már tényleg azt mondod, hogy érted, hogy miért dobtak rájuk a tombombát. Pónya Bonifác azt írja Steam Library-ben. Igen, mi is erre gondoltunk, köszi. Kalandra falra, kiemlékszik, az is Japánból jött. Inkább beszéljünk a kínaiakról, kérdezzük meg őket, hogy miért nem tudnak olyan telefont csinálni, hogy nem törik össze, ha leejted. Na igen, Balázs, meséld el nekünk. Meséld el, elsírhatod bánatodat. Jó, mondjuk igazából minden kínai. Tehát, hogy ezt igazából ezt nem igazán tudod kivédeni. Hát de most ezen mit kell mesélni? Tehát ilyen mindenkivel előfordul. Lejted a telefont, az összetört. Hogy lejted a telefont, és összetörik. Ez még elem is megtörtént, pedig én aztán nem törtem össze egy telefont. Na igen. Semmi leesik, és ezeknél a telefonoknál az a lényege, hogy mindig tud olyan helyre esni, ahol nincs rajta protektor. Tehát, hogyha az előző az olyan volt, az úgy esett le, és úgy tört össze, hogy... tudod, van ez a gyári, keményfedeles, behajtható cucc rajta. Ilyen, ilyen bőrtok, vagy mi a fene, és akkor kemény az előlapja, kemény a hátlapja, és egy kicsit túllóg a telefonon, hogy ha leejted, akkor ne törd össze a telefonnak az élét, mert ugye ezek mindig az élükre esnek. Na, az úgy esett le, hogy kinyílt az eleje, ezáltal rá tudott esni az élére, és az élére esett, és úgy tört be a screen. A mostani az úgy esett le, hogy azon meg olyan protektor volt, ami így a szélére rá van építve, és akkor ilyen fém, tudod. És akkor gyakorlatilag még kalapáccsal is ütheted, akkor se tudod a szélét betörni. Na pont ezért úgy esett le, hogy screennel lefele, és a screen az rá tudott esni egy járda szegélyre. És a járda szegély így fogta, és így... És betörte a screen. És ez egyik ismerősen mondta mindig, hogyha valaki mondta, hogy neki milyen telefonja van, akkor így mindig ráfordult, de ti ott törni nem tudsz vele. Tehát, hogy... de te most már tudnál. Ez mekkora troll. Igen. Úgyhogy igen. Valaki egyébként írja, hogy, hogy ő, és most így kicsit visszatérnék arra, hogy ti így a suliba, meg ha már nem is suliba, de így azért egymásnak játékokat floppin CD-n. Hát floppin nem. Egyszer vittünk ki játékot, meg Windows-t floppin, de elfogott minket a titkos szolgálat, mert nem tudták, hogy miért van nálunk 44 darab floppy fejenként. Azért, mert az 1.6-ot csak floppira tudták írni. Aztán közületek ki volt olyan éventen, mert az már valószínűleg nagyon öreg, szóval ezt Laligról tudom kb. Elképzelni, amikor látványosan a szoftver kalózkodás ellen, mert akkor még így hívták, hogy szoftver kalózkodás, amikor Commodore-on másolták a játékokat egymásnak a gyerekek, hogy így megfogtak egy ilyen nagy szállítmányt, hogy így kimentek razziázni a Petőfi csarnokba, és átmentek rajta. Összeszedtek nagyon sok flopit, leborították egy kupacba, és átmentek rajta úthengerrel. Úthengerrel, igen. Mert az a flopinak nagyon fáj, hogyha úthengerrel átmennek rajta. Főleg az 525-ös flopinak annak még jobban fáj. Igen, amit gyakorlatilag így csúzlinak is használhatsz, mert így annyira rugalmas. Igen, és akkor így ez volt a példastatuálás, hogy mi majd neki megyünk ennek a szoftver kalózkodásnak. És aztán jöttek az emberek, és összeszelegették. Igen, igen, és akkor még most megsemmisítés közben is így rohangáltak oda a gyerekek, és kapkodták fel a flopikat a földről, és közben a rendőrök nagyon szigorúan néztek rájuk. Ez kicsit olyan volt, mint amikor papírgyűrtést általános iskolában 8. balig vártuk, mert mi mentünk a színes újságokhoz, amiket összegyűjtöttek a diákok, és kiválogattuk az értékesebbeket. Nem tudom, hogy megvan-e nektek, hogy mire gondolok. Hát milyen bravó magazin? Persze, a Mad & Max magazinra. Nem egészen a bravóra gondolom. Hát a izére, nem? A Miskolci napló. Ja, felnőtt tartalom. Miskolci nem. Hát igen, igen. Akkor ugye nem volt internet, tehát az volt a mi internetünk. Megyek, letöltök az újságból valamit. De nem, igen, de tényleg. De hát ez ugyanaz, tehát ez a gyerekeknél mindenféle korszakban megvan, nem? Tehát ez olyan, hogy az idősebb, vagy hát az tőlünk egyel fiatalabbak, azok meg még a betárcsázós neten vártak 15 percet a képekre. Aki meg mondjuk egy ilyen, hát most így menjünk nagyon előre az időbe, ők meg már a Minecraftot vitték pendrive-on. Abszolút, de inkább már letöltötték, nem? Tehát az internet rengeteg mindent megváltoztatott. Igen, tehát én emlékszem, 4 darab izét MP3-at töltöttem Napsteren. Gyakorlatilag egy egész éjszaka alatt lejött a 20%. Aztán pedig lecsesztek, mert mekkora izé a számla. Hát meg az betárcsázós net, tehát azt tudod, mennyire volt stabil, semennyire. Tehát az, éjszaka megszakadt, és nem tudott rejoinolni a szerverre, akkor viszontlátásra, majd holnapig a felkezd. Vagy ha rejoinolt, akkor meg arra ébredtik. Vagy ha másik szobában volt, akkor egy reggel így kimentél, és kész van az... Tudod? Igen. Igen. Ami már Napster után volt, az így megvan ilyen Kaza. Az megvan? A Kaza. Kaza, az igen. Az is ilyen tipikus file transfer volt, és ott már voltak ilyen faker nyomorékok, akik így föltették a filmet, de fönn volt egy új film, így leszetted, így mit tudom én, de egy hétig jött le a film, ami így 150 megabyte volt, tehát kb. Olyan minőség. És akkor így nem az a film volt az, aminek a címe föl volt írva. Igen, és valami nagyon gagyi. Azt is már, ami legtöbbször reklám. Ez úgy ment, hogy letöltötte a Terminátort, és rajta volt a Terminators nevű remake, tudod? Igen, a méltán híres Terminators, Dolph Lambert-tel és Steven Seagal főszerepésével. És Hakásüklővel. De tényleg, ez akkor ilyen főszerepben, és ilyen hangalámondásos főszerepben. Angela Magella! Tudod, és akkor ilyen teljesen értékelhetetlen színészi teljesítmény nyújtó kínaiak, meg ilyen, tehát ilyen gyakorlatilag letöltötték ők is a színészeiket. Igen, igen, és így, tehát ez hát ez akkor volt legjobb, amikor már ezt konkrétan eladták, tudod, tehát ezt... Várj, bocs, egy másodpercet hadd kérjek a podcast idejéből, most a felénél járunk az adásnak, és ezért szeretnék egy kis eventet a nézők felé, egy kis nyereményi játékot prezentálni. Amire, hát én is neveznék, ha nem lenne rohadt nagy inkorrekt, mert hogy én már tudom a megfejtéseket. Akkor mi játszottunk még ettől, nem? Ti játszhattok vele, nem. Nyilván ugye a cégnél dolgozók és a cég családtagjai és azok kutyáinak portásai és gyerekvigyázói és fodrászai nyilván. Azért az kemény cég, ahol a kutyának van portása, nem? Tehát átmegyünk Blöki, átmegyünk Blökihez, persze, mindjárt rendeztetek időpontot. Igen. Na, és szóval mondom a sztorit. A gamager.com, amit egyébként nálam már többször szerintem biztos vagyok benne, hogy hallottátok már. Ugye ők mindenféle játékokkal foglalkoznak, Steam-es, Uplay-es, meg nyilván játékkódokkal, tehát hogy nem fizikailag megvásárolható játékokkal, hanem játékkódokkal, elég jó áron. Náluk van most egy ilyen Happy Halloween vásár, amiben egyébként tényleg elég jó akciók vannak, úgyhogy érdemes mindenféleképpen felnézni. Na már most. Egy olyan feladványt adunk olyan feladványt adunk fel nektek, tehát hogy szóval jó lesz, feladvány visszük. Van, egy olyan feladvány van. Jó lesz, visszük. Jó, ne promóz tovább, olyan, megveszük, jó? Csak... Jó csomagot, olyan feladvány, kettőt adjál feladvány, jó lesz, visszük. Igen, kettőt csomagoljál. Jó van, csak legyen már, hello. Jó. Na és már bepódosoltuk gyakorlatilag a gamager.com-ot. Mert én nem is próbálok megírni. Itt benne lépkedni, de hát feleslegesen. Hát ez benne a feladvány, srácok, hogy valahogy meg kell tudnotok nyitni. Mert hogy bepódosoltuk gyakorlatilag. De, no para, a játék az nagyon egyszerű. Mivel nem sorsolni fogunk, ha hajnali 4-ig tart a verseny, hát hajnali 4-ig tart, akkor ez van. Mondom a lényeget. A megfejtést a podcast Facebook oldalára kell a komment szekcióba. De nagyon figyeljetek, mert nem akárhova, nem fogok minden kommentet végigolvasni, hanem írtam a legutolsó poszthoz, amiben ugye a mostani adásnak a linkjét raktam ki, egy olyan mondatot, hogy ide jöhetnek a megfejtések. Most nagyon szépen be is lájkolom saját magam kommentjét. Erre válaszul az 5 leggyorsabb. Én nyertem! Kecske! Kecske. A 4 leggyorsabb. Tehát, hogy az 5 leggyorsabb. Ott a színes televízió. A szigen. Gyuri bácsi, mi van a függöny mögött? Egy Post-Apocalyptic Mayhem nevű játékot nyerhet meg, ami egyébként 10 euróba kerül. És senki sem tudja, mi a rák az. Nem, senki nem tudja, hogy mi a rák az. Abszolút egy tök jó játék. Én nekem meg is van egyébként azon a listámon. Találkoztam, igen. Pedig egy rohadt jó játék. Meg volt régen a lényeg, kocsival kell menni, egymást kell lőni, multiplayer, single player van. Régen volt a Twisted Metal, tehát ez a kategória. Szerintem egy Cefet király, egy nagyon izgalmas cucc. 5 darabot lehet ebből a dologból megnyerni. A feladvány... Már csak négyet, igen, Marci lenyomta. A feladvány pedig a következő. Elrejtettünk, illetve hát nyilván az oldal üzemeltetői, elrejtettek 5 darab akciós játék aloldalán egy tök lámpást. Ezeket meg kell találnotok, és azok, nem podcast alatt, mert most figyeljetek ide, vagy akár közben is csináljátok, és a megfejtésbe be kell írnotok ennek az 5 darab játéknak a címét. Rendben. Tehát 5 darab töklámpást valahol rejt az oldal, a 5 darab játék aloldalán fogjátok őket megtalálni. Az 5 darab leggyorsabb nyer. Jó? Tehát nem fogunk sorsolgatni. Ez nekem túl sok. Akkor még egyszer? 5 aloldal lámpásának a tökén de... mi? Jó, igen, én... Marci, de te nem játszol, szóval neked nem muszáj megjelenni. Miért? Hagyjál már itt tízész, mesélem az F5-öt, hát miért, hogy nem játszol? De Marci, PLS, tehát rákattintasz egy játék, ha van benne tök lámpás, írsz, ha nincs, nem írsz. Tehát, hogy ezt így... ilyen egyszerű. Még így sem érti. Tehát Marci, internet, böngész. Várjál, először is. Az beszéljük meg, hogy honnan töltöm le az internetet. Szóval ez itt az első kérdés. Pendrive-on átviszem neked, tehát Marci. Megfogod, megfogod a 220-as kábelt. Tudod, van az a 220-as kábel, ilyen fura alakja van, azt megfogod, kirántod a gépből, odaadod valakinek a gépedet, aki szeretné, és leülsz. És ezzel nyerek egy játékot. Óriási díl. Nyersz egy játékot, de lehet, hogy nem. Várj, akkor mindjárt kipróbál. Amúgy nem tudom nektek... És tényleg elmegy. De milyen gyorsan fognak jönni szerintetek a... A kommentek? Ez szerintem nagyon gyorsan. Mert hogy nekem még poddosz alatt van a... Nekem is, nem tölt be semmi az oldalon. Nem tölt be semmi. De az első kommentelő én voltam. A kecske, tyúk, le, disznóvágás, közsrácok. Tényleg, Marci, tök jó fel vagy. Mit akarok mondani? Én nem találom ezt a kommentet se. Tehát én itt nézegetem folyamatosan, de nekem nincs itt. Tehát ezt... Na várjál, mert itt Sebők Máté épp most 1, 2, 3, 4, 5 darab játékot belinkelt. Azok jó megfejtések, amit ő linkelt, Kaveri? Hol van ez? Melyik? Mindjárt küldöm neked. Ki csinálja az izét egyébként itt. A show notes-ot? Jelen. Mert hogy nem jó, nem sikerül. Nem, de kinyírtuk a gammager.com-t. Ja, ez a Disznóvágás Pro 2009, nem? Nem, elküldtem TS-be, amiket küldött a srác. Nem. Nem ezek azok? Nem. Jó? De, akkor de szerintem nice csak, try. Szerintem, hogy el, nice szerintem, try. Szerintem csak, igen, szerintem csak elküldte az akciós játékokat, szóval. Igen, tehát tök lámpás kell megtalálni. Na jó, közben haladjunk. Én úgy is fogom visszamenőlegesen is látni, hogy kik azok, akik nyertek, úgyhogy tudni fognak róla, mert Facebookon rájuk írok. És kirakom egyébként Facebookra is a megfejtéseket. Na! Közben elmondhatjuk itt a kedves nézőknek a tervünket a Geekboxra, vagy nem? Na, mert itt most már itt benne vagyunk, Lalival, mi ketten. A kérdés az, bizony. El lehet-e spoilerezni picikét? Szerintem nyugodtan. Vagy nem? Nyugodtan. Akkor elmesélem. Szeretnénk a Geekboxra csinálni egy videósorozatot, elmutoltam magam. Szóval, ami nem olyan, nem hogy vasárnaponként egyszer összeülünk streamelni, hanem egy ilyen fixen mondjuk hetente felveszünk egy órát, és azt föltöltögetjük ilyen 20 perces epizódokba a Geekboxra. Ez nem lenne más, mint a... Na, Kaveri? Lali? Cségó, az, hogyha még egyszer felhozod nekem azt a játékot, én... Hú! Na, Lali, mondd el, hogy mi az. Én mondjam. Vagy Kaveri, mondd el te! Simcity-zni fogunk! Egy darab légióba leszünk, mind az összesen, akik szeretnének majd velünk tartani itt a Geekbox csapatából, plusz Lali, plusz ugye Balázs, szóval igazából a podcast csapatából, szóval csak és, annyi, hogy... És én? Ez így majd nem soká. És majd Alex is, hát igen, nem. Te nem tartozod bele a Geekbox csapatába, tényleg, szóval ez ilyen nehéz feladat. Szóval Simcity-zni fogunk majd itt a srácokkal. De várj, nekem tőlem meg se kérdeztétek, hogy megvan-e. Nem nézel Facebookon. Jó, de hát hogyha, hogy mondhatod, hogy ott leszek, ha se tudod, hogy én... Hát mi nem tudjuk, hogy ott leszel, de bepromózzuk, és miután majd befejeztük az adást, és megbeszéljük azt, hogy na, akkor ki hogy lesz, és te azt mondod, hogy jaj, én nem leszek, mert nincsen meg, akkor azt mondjuk majd, hogy de hát már elmondtuk a nézőknek, hogy ott leszel, de meg Alex. Azt hitted, hogy nincs meg. Pedig nem de. Kérdeztétek biztos, meg, tudod, mi megkérdeztük, voltam... csak te nem voltál ott. Mert egyébként, hogy megvan, mert már játszottunk együtt. Egyébként most csak trollkodom, mert pont, tehát én azért figyelem azt, sziasztok. Tehát én azért figyelem ezt a beszélgetést ott Facebookon, úgyhogy én láttam, hogy ti a SimCity, és én nekem az megvan, de direkt azt mondom, hogy nincs meg, mert az nem lesz kínos. Sziasztok. Tudtátok, hogy jön a Tekken 7? Igen. Egyébként a Tekken szerintem már elég régóta nem kellett volna tovább csinálni. nem tudom, mennyire ismeritek a Tekkent, ha már gamer podcast. Hát régen PlayStation 2-n meg volt nekem. Igen, na ott kellett volna abba adni. Miért az még tehát, van? Én egyébként ezt igen, nem is tudtam. Igen, mert a Mortal Kombat így is, hogy is viszi azt a piaci részt, tehát hogy ezt így igazából... Az a baj, hogy nagyon jól csinálta a Mortal Kombat, amit csinált, és hát nem igazán... Hát szerintem nem baj. Ne, ez nem baj, de hogy így az Tekken, meg ilyesmi, meg volt még ilyen japános verekedős játék, meg Super Marvel DC-Z, és ezek így nem működik. Köszönöm szépen a figyelmet. És miért? Gondoltam, megmentem a beszélgetést. Hát itt nem, igazából jó itt egyedül a podcastben. Tehát itt nem, ez így zavartassátok. Elemezzük ki, Alex, miért nem működik? Én? Hát te. Mami, én miért nem működök? Nem. Azt hiszem, értem, hogy miért nem beszélgettek velem. Igen. Hát, miért nem működik a játék? Hát nem tudom igazából. Láttátok ezt? Szerintem gagyeszmó. Azért. Micsoda, melyik? A Tekken? Az új Tekken. Hát nekem annyira nem jön be. Hát te azért a Mortal Kombat az igen igazad van, hogy az szerintem túl magasra rakták a mércét. Még akkor is, hogyha unbalanced a játék, tehát nem egy nagyon balanszos történet. Nagyon sokszor lehet benne ilyen sarokba szorító, tudod? És akkor nem tud mit csinálni, meg ilyesmi. Ahhoz képest annyira élvezetes, meg látványos, hogy szerintem a többi hozzá képest. Kivéve annak, aki nagyon, nagyon ezt a fajtát kedveli, az ilyen... komolytalan. Hát, Tekkennek nagy története Japán, van. Ez Japán, meg, tehát ez megint ázsiai területen szerintem inkább. Igen, tudod, ezek a japánok olyan furcsa. Hát figyelj, annak idén a Tekken tök király volt, tehát, de ez nagyon árkád ellenben a Mortallal, ami már viszont egyre kevésbé, tehát ő inkább a realisztikusra ment. Most itt hát a Tekkenben mondjuk meg... a realisztikusságról annyit, hogy valakinek jó. Kitéped a vesélyét, aztán keresztbe töröd a bordáját, és még a bordáit is, vagy a keresztbe töröd a gerincét, majd a bordáját is szétdobálod, és aztán még feláll és beléd üt hármat. Tehát, azt mondom, hogy arra ment, csak nem jött össze. Tehát aki játszott Mortallal, tehát amikor szétvered a koponyáját, és utána még a gerincét is, majd feláll és agyonver. Tehát, hogy ezt... Átlagos hős utcai tudott. Tehát ez az, amikor most visszahallgattam az egyik podcastet, és így Balázs említette, vagy nem tudom ki azt a faszit, akibe belelőttek hatot, és még azért valakit megszúrt. Vagy hogy volt? Tehát, hogy ezt... Tehát ilyen nagyon Iron Man-nek érzem. Ja, izé volt, az a múltkoriban volt a gázoló, mi? Szerintem aki Jeruzsálembe gázolt, neki ment egy busz megállónak, utána kiszállt, elkezdett egy izével, elkezdett valami hentes bárdal lebontani még egy embert. Volt. Utána odajött valaki, belélőtt hatot, aztán még fölállt, fölvette a bárdot, elkezdte szétverni őt is. Aztán jöttek a rendőrök, még azért kettőt belelőttek, és még mindig mozgott az ember. Aztán a csávó elment, és ezért szomorúan fejbe lőtte magát. Na és az végig. Na és ez olyan, mint ez a Mortal Kombatos realizmus. Igen, tudod, ez ilyen átlagos norvég játékos cségúban. A 96 in 10. Igen, igen. Na jó, srácok, szerintem folytathatjuk egész nyugodtan a témánkat, nem? Igen, Lali közben az előbb benyugta a Netscape navigátort, arról nem tudom, volt-e szó, de az tényleg vicces. Az mi volt egyébként az a Netscape navigátor? Hát a Netscape navigátor, ismerős én úgy tudom, hogy abból lett a Firefox később, de lehet, hogy tévedek. Egyébként emlékeztek nekem. Régi browser az Internet Explorer-en kívül, ha már ilyen retro téma, ami olyan igazán régi volt. Hát a Netscape az ez. De nem úgy, hanem utána már, tehát mikor már így azért kicsit befejlett ez a dolog, de még nem igazán használtuk, tehát Chrome meg Firefox ilyesmi nem. Volt ugye az Internet Explorer, de hogy miket használtatok akkor? Tudod, mert amikor lehetett internetet, nem volt muszáj betárcsázós, de még tudod, a sebesség ilyen, nem tudom, emlékeztek-e rá, ilyen internetet lehetett venni, hogy 5-12 kilobit per szek. Tehát, hogy ezt... És ez nagyon drága volt. De és ez milyen browserre gondolsz most? Hát amikor még ugye nem volt Firefox, meg ilyesmi, hanem ezek a köztes browserek. Hát az a Netscape volt az egyik ilyen, nem? Netscape volt az egyik, a másik. Netscape, Mozilla, Opera. opera, igen, az operát egyébként én nagyon sokáig használtam. Na, én konkrétan arra gondoltam, mert azt tudom, hogy az nagyon-nagyon régóta van piacon, bár mondjuk most már nem igazán használják. Az operát, az operát azt egészen addig használtam, amíg meg nem jelent a Chrome. Tényleg? Mert a Chrome egy, nem egy régi találmány igazából. Hát a Chrome nem egy régi találmány, de nem is annyira új, mint amennyire sokan gondolják. Hát a Chrome a, mondjuk ahhoz képest, hogy mikor kezdett annyira elterjedni, hogy a legjobb browser lett és a legtöbbet használt. Mikor jött ez ki? Még mikor a YouTube-ot megvette tán? A Google? Hát, valami olyasmi talán. Hát azt tudom, hogy már a Windows-ban, várjál, melyik Windows-ban? A 7-es Windows-ban már ugye kötelező volt ezt promótolni a Microsoftnak, de nem egyből. A másodikán jött ki a Chrome. Csak hogy rekteljem a lendületet. Rektel. Mikor jött a Chrome ki? A Chrome az azzal lett szerintem nagy, hogy amikor a Gmailt megnyitod, most túl vagyok pár Windows telepítésen, és amikor a Gmailt megnyitod, vagy csak a Googlet megnyitod, olyan arcban nyomósan odarakra neked a Chrome-ot, hogy hallod, igazából használj már engem, plzz, hogy elkerülhetetlen. Meg hát azzal is, hogy rohadt gyors volt. Igen, de azért, mindig rohadt gyorsz, nekem is itt most az Edge, és nem használom. Múltkor Alex-el volt egy beszélgetésünk a Firefox-ról, és még mindig ott vagyok, hogyha nekem választom kell, hogy egy Chrome-ot vagy egy Firefox-ot használok, akkor én még mindig Chrome-ot fogok használni. Most nézem, hallod? Az legelső beta a Chrome-ból 2008. szeptemberben jött ki. Azt a rohadt teget. Tehát ez mégse egy olyan új történet, mint ahogy én ezt gondoltam. Igen. Várjatok azért a bétához, ugye kellett valamit kunyerálni, hogy hozzáférjél, és az elején a Chrome nem volt annyira jó. A Chrome akkor kezdett el jó lenni, amikor a Google beleolvasztotta a Gmailt, a YouTube-ot, a minden szart. Igen. Amikor olyanra próbálta reszelni a Chrome-ot, hogy az általa üzemeltetett dolgok, azok nagyon jól fussanak benne, jobban, mint bárhol máshol. Igen, mert én úgy tudom, hogy a Chrome az alapból egy izének készült eleve, nem egy ilyen, hogy mondják ezt, hát nem operációs rendszernek, hanem vékony klienst akartak belőle csinálni. Azt írja egyébként, hogy WebKit Layout Engine volt legelőször. Akármit is akar ez jelenteni, és legelőször a Chrome OS-ra akarták csinálni. Igen. Ez volt 2000... Akkor mégiscsak jó rém lett ez a dolog. Ez volt 2008-ban. Aztán ahogy látom, én engem igazából az érdekelne, hogy ez mikor kezdett el elterjedni, azt nem tudom, megtalálom-e. Itt írják, hogy hát 2009-ben jött ki rendesen, aztán már kijött Linuxra, OS X-re, mindenre, az is 2009-ben volt. Az már minden platformon ment. Egyébként szerintem hát ilyen tudom, 2011-2012, igazán... tehát egy-két évvel, vagy két-három évvel ezelőtt kezdett el szerintem nagyon berobbanni, nem? Én úgy emlékszem. Hát nem tudom, én valamikor onnantól datálom a használatát, amikor az Android is elkezdett úgy, ahogy fejlődgetni, meg ugye elkezdtem használni. Ez mondjuk azért nekem már a legelején volt a HTC Magic-kel. És akkor valahogy, ha jól emlékszem, a Chrome is akkor tájt jött be, és aztán eleve a Google akkor kezdte el így nagyon-nagyon a YouTube-bal, meg az Android-dal, meg ugye ezzel az egésszel egy ilyen ökoszisztémába összegyúrni az egészet, tehát hogy mindenhol, tehát azért az mekkora király már, hogy felhőbe tárolja. Én ezért használom egyébként a mai napig a Chrome-ot, mert hogy felhőbe tárolja a könyvjelzőimet, a belépéseket, tehát hogy érted, ha újra rakom a gépet, bejelentkezek, és ott van minden. Hát ez rengeteg. És az mekkora előny egyébként, hogy el kell otthonról menned, és valamit megnyitottál, meg akartam nézni mondjuk, hogy hova mész, hogy valami mennyibe kerül, vagy valamit hol találsz meg, és elfelejted, előveszed a mobiltelefonodat, és hogyha össze van párosítva a Chrome-mal, tehát ugyanazt a fiókot használod, ott akkor folytatja. A Chrome-mal a mobilodon benyomsz egy gombot, és kijönnek az előzőleg megtekintett oldalak az összes olyan gépen, ahova be vagy vele lépve. Ez mobilon is ugyanúgy működik? Igen. Tehát, hogy megnyomom a... Várja, hadd nézzem már, meg bocs, csak tehát, hogy... Illodágy, hogy mindig a legjobb internetezni. De nem az, csak hogy kíváncsi vagyok rá. Megnyitom a Chrome-ot is. A Google van olyan jó fej, hogy megmutatja, hogy 2011-től 2015-ig hogy cseszték el a logót. Tehát ezt, ha valaki tudja, hogy hogy nézett ki az S, úgy nézett ki, hogy milyen jól néz ki. Aztán már 2011-ben úgy nézett ki, hogy aha, jó király. Aztán most már úgy néz ki, hogy Nem, szerintem mostani a legjobb. Nekem nagyon bejön mostani a fiatalos izé, de nekem modern lecsengése van. Először ilyen rohadt jól nézett ki, a második volt modern egyébként, mikor még meg volt domborítva, de mégis az egyszerűbb, most már csak sima színek. Így egy, ne, egy hát nekem, nekem a megdomborított, az nagyon szarul néz ki szerintem. Nekem az sose jött. Nem az, amelyik el van fektetve, hanem amelyiken van egy kis fényhatás, hogy az ott kidomborodik. Na, nem, nekem az nem jött be. Szerintem ez most annyira nem annyira lényeges kinek, mert ez nyilván ez ízlés kérdése is, tehát most kinek mi jön be, valamilyen szinten azért ők diktálják. Hát csak ők, ha csak nem mész be, azt csinálják le. Igen, nem valamilyen szinten, hanem szinten. Nem, én most én arra gondolok, hogy mi számít modernnek a weben például. Hát mondjuk, ha megnézitek az iOS-t, Androidot, most minden elkezdett ilyen lebutított, leegyszerűsített formára váltani. Tehát, hogyha megnézitek a régi iOS-t, akkor ilyen nagyon szép, nagyon domború, kiemelkedő, színes. A Note ugye úgy nézett ki, már mint a Note például az iOS-ben az alap jegyzettömb, hogy tényleg papírlap, meg izi a tetején, most megkapsz egy ilyen fehér szart. És így írjál bele. Tehát, de azt a fehér szart milyen drágán kapod? Tehát, hogy így igazából nem tudom, hogy miért, de ez mindennel így van. Tehát az az Androiddal, ugye, ahogy így jött a 4, 5, meg most jött ki az új, ugye, a 6, a Marshmallow vagy mi, és egyre ilyen letisztultabb, de inkább azt érzem rajta, hogy ilyen lebutítottabb. Hát ez egyre jobban minden. Egyébként, ha megnézed, ez a mostani stílus irányzat. Nem, mert ez a mostani. Szóval ez a mostani divat. Hát volt a barokk, amikor minden túl volt csicsázva, aztán a romantika, amikor visszafele ment, azt most megjön a modernkor, amikor meg minden még visszafelé megy, és minél egyszerűbb valami, annál szebb. Hát most már azt mondod, talán a barokk volt talán igen a legcsicsásabb egy barokk berendezésben. Barok. Akkor a melyik rokokó. Volt a legcsicsásabb? Rokokó, igen. Bemész egy rokokó berendezésű szobába, rokokó stílusú stílussal, és egyszerűen szemrákot kapsz, annyi gics és annyi fodor. Jó, nyilván. Rosszul vagy tőle, és most meg a modern az meg az, hogy bemész egy szobába, és a fehér-fekete színeknek a műanyag összetétele az IKEA-ból, az egyszerűen kell. Igen, és azt kívánod, hogy megcsapjon ez az új bútorszak, tudod? Nem, mert ez új bútorszak, megcsap az izzadságszag és az anyázás szag, mert az IKEA-ban nem tudnak úgy lapra szerelni egy bútort, hogy otthon ne egy ilyen 6 órás szerelőmérnök végzettséggel rendelkező embernek könnyen összerakható bútort. Én nem el a kedvem, mert konyhabútort kell összerakni. Nemrég összeraktam összeraktam egy ilyen kis, hát a fürdőszobában egy tényleg egy kicsi, tehát egy ilyen 25 centiszer 30 centis kis szekrényt. Te még engem szerintem nem hallottatok ilyen durván káromkodni. Szétesik, megint szétesik, összerakod, segíts, légy szíves, tudod? Akkor fogd meg ott, légy szíves, és elcsúszik, hogy rohadnál meg. És akkor a legnagyobb experience-em az mindig az, amikor összeszerelem háromnegyed részre, és rájövök a legvégén a lapon, hogy amikor hajtok egyet a lap legvégére, hogy van egy tök ugyanolyan kinéző elem, mint ami egyébként a lap elején volt, és de az azért nem jó, mert egy kicsivel hosszabb vagy rövidebb. És az aljára raktad. Az egészet, az aljára raktam, na és akkor az egészet szét kell szedni, úgy, ahogy van. Kapok kizacsúva szögeket, megfogod, és így beleszúródik a tenyeredbe. Juhú, IKEA! Na igen. Ja. Igen, a legfanabb IKEA-s élményem az még mindig húgomnak a szekrénye volt, hogy elkezdem összerakni. Jó, megcsomtad, mint a Legót, tudod, lapozgatok a kis labba, hogy igen, ezt ide, hú, tök jó, már kezd összeállni, tényleg ott ülök felette 3 órája, összerakom, és akkor 3 darab csavar ott marad a szőnyegen, és ez a, na ti honnan az anyátokból hiányoztok? De egyébként... Vissza az elsőre, vissza az elsőre, és onnan hiányzott három csavar. Valamikor adnak plusz nem, megnéztem direkt, nem? Megnéztem direkt, hogy nem és ott kihagytam az oldal felét, ahol azt a három csavart. Ne, ilyenkor azt kell, hogy kell. Magad mögé körbenézzel, magad mögé dobod, meg... És egy fütyörészre elmész a naplementébe. Így van, pont. Azért az megvan az az érzés, tehát ez, amikor ezt összeraktam, így volt, hogy így készen van. És akkor így nézem a földet, és még van egy ilyen lap. Tudod, egy ilyen polszlap, és így nézem, hát mondom, ez ide nem jöhet, tudod, és egyet többet raktak volna bele, tudod, sose raknak bele többet, de mindig megfordul ilyenkor a fejedbe. Hát biztos izé hibás, nem, aztán nézem, csak nézem, tudod, az a tetejére kell még egy darab lap, mert nem tudom miért, mert hogy... Nem azért, hogy beszóljak, de full életképtelenek vagytok, mert egyébként tehát az ilyen IKEA-ban vett cuccoknál én általában sose azon akadtam meg, hogy így össze kellett rakni a szekrényt, vagy nem tudtam normálisan összerakni, hanem azon, hogy mondjuk föl kellett fúrni a falra. Tehát így életem első IKEA-s szerelése az úgy nézett ki, hogy milyen ünnep volt? Új év első napján, nem voltam másnapos, és egy ilyen üvegpanel elemet fúrtam föl a falra. És hát hogy is mondjam, új évnek az első napjának az első délelőttjén, hát tőled nem azt várja el a lakókörnyezet, hogy ezt csináld. Azt ugye el tudjátok képzelni? Hiszen még mindent a másnapi, vagy az előző napi felsőtől. Hát minek, ilyenkor csak annyit kell mondani, hogy hát minek itt áll annyi, hát te hülye. Tehát én most fúrok és lesz szarom. Tehát figyelj, a szomszéd az vette a fáradtságot, hogy két teleknyit gyalogoljon át azért, hogy elmondja, hogy nekem a na, szóval érted. Vagy neked a kulcsos... így van. Kulcsos lajhár édes... Kulcsgyártó unokatest... unokatestvéred száját. Egyébként valaki beírta, hogy megnézte a podcastet, ez az vissza a jövőbe, erre konyhaszekrényekről beszélgetnek, nem csalódtam. Egyébként tényleg, tehát figyelj, tehát nekem csak akkor volt ezzel az egésszel problémám, amikor valamit fúrni, faragni kellett azért, hogy a szekrények ott maradjanak a helyükön, már pedig mindig kellett. Tehát hogy nem úsztam meg sose, hogy legalább egy falra ne kelljen fölfúrni 15 helyen azt a szekrényt, amit én összeraktam. Egyébként, bocs, hogy közbeszólok, megvan az öt leggyorsabb. Itt azért voltak kommentek közt elég nagy káosz, mert valaki beírt teljes random megfejtést, ami nem volt jó, és így Ctrl-C, Ctrl-V, tehát legalább 40-en elkezdték flúdolni a hülyeséget, úgyhogy úgyhogy megvan, srácok, megvan az öt. Na de visszatérvenék a böngészőkre. Tudjátok, hogy a 2000-es évek környékén egy magára valamit is adó ember milyen eszközzel kezelte a böngészőjét? Milyen eszközzel kezelte a böngészőjét? Jaj, Lali, hagyjuk ezt. Bizony. Jaj, ugye, én ismer, ha már trackball, azt ugye kifejezetten... Én úgy tudom, hogy kifejezetten mérnökök használták nagyon sokat. Tehát engem kifejezetten felhúzott mindig. Akik kedben terveztek, meg ilyen emberek használgatták a trackballt. Viszont én még láttam embert trackballal csézni. Nem hiszem. Amúgy azt vágod, hogy a... De milyen eredménnyel? Vágod, hogy lehet venni mostanában is trackballt, ilyen 3D-s, mert ugye 3D-nézésnél sokat láttam, és azt akartam mondani, hogy ezek már nem olyan trackballok, mint régen, hanem ezek ilyen eszement durvák, és ilyen több százezer forint. Tehát, hogy azt, igen. De mi a valóságos értelme ennek a trackballnak? Hát 3D-zéshez értem, de én nem, engem kifejezetten felhúz, hogy valaki vesz 300 ezerért trackballt, csak hogy böngészen a neten. Ez engem kifejezetten felhúz. De ez azért jó, hogyha mondjuk kis precíz, helyen van, például. Precíz, nagyon. Hogyha 3D-zel meg ilyesmi, nagyon sok mindent tudsz vele csinálni. Igen. Annyira hihetetlenül pontos, hogy elmondani nem lehet. De... Ha komolyan mondom. De mitől pontosabb, mint mondjuk egy lézeres húzogatós? Nem értem. Mert az ujjaiddal irányítod, és nem a tenyereddel. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy menjünk vissza azért egy picit az időben. Jó. Tehát 2000-es évek környékén... Ja. Igazából, Lali, jó helyen kapizsgál ezzel, mert ugye akkor még a klasszikus golyósegéről beszéltünk nagyjából, és ez tulajdonképpen ugyanaz a technológia volt, hogy a klasszikus golyósegér, csak nagyobb volt benne a golyó, ezáltal ugye kisebb mozdulatokat tudtál vele tenni. Pontosan, ott a helyes megfejtés. Ez király, de hát ez körülbelül, tehát ez egy, most azt mondanám, hogy szűk réteg, és közben fölnéztem az internetre, és elég sok találat jött rá. Mondom, én még láttam embert ilyen elcsézni, hát az valami hihetetlen látvány. De gondolom nem ő volt a legsikeresebb. Nem, de nem azért nem volt jó, mert a csapat, tehát nem azért nem volt jó, mert trackballal béna volt, hanem azért nem volt jó, mert a csapata nem volt jó, és a srác egyébként iszonyatosan jól lőtt trackballal. Aha, tehát akkor... Tehát úgy lőtt simán, mint más egy jobb egérrel. Vagy jobb egére se, mint mi egy jobb egére se gyakorlatilag. Bocs, megint szolgálti közlemény, Bence Lénárt, Erik Lakatos, Edwin Agonde, Molnár András és Szeszák Ádám a nyertesek. Nekik írtam is Facebookon üzenetet, ami valószínűleg egy olyan mappába fog bekerülni, amit soha nem látnátok, ezért is mondtam be, hogy átküldtem nektek az itinert, hogy hogyan fogjátok tudni a nyereményeteket átvenni. Igen, nagyon fontos, hogy Edwinnek egy 220-as erős áramú elosztó dobozában adjátok majd a nyereményt. Miért? Azért, mert ő ilyet iratott velem alá OVS-en. Tényleg? Wow. Vagy PlayIT, nem tudom már valamelyiket. Igen, őt ismerem, Edwint, olyan szinten, hogy minden egyes ilyen rendezvényen találkozunk, meg ott van, meg minden, tehát így. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nagy fan. Ja. Most közben nézem egyébként, hogy mi az, amit mi itt összeértünk, milyen dolgokat, amik így eltűntek, meg elmúltak, és nekem azért csak benne van a fejemben, hogy van nektek olyan tárgyatok otthon, amit csak azért őriztetek meg, mert ilyen érzelmi szál fűz hozzá, vagy azért nem váltál még meg tőle, és így, de igazából nem használod, de már magadnak igen, is azt ilyen hazudod. Igen, a párom. Tehát, hogy azt hazudod magadnak, hogy valamire még jó lesz, tudod, és így rakosgatod. Na jó, ez Balázs beregtelt ezt az egészet. Ezt nem lehet komolyan folytatni, mint Balázs, az akkora adulás. Saját magamat regteltem be, hát erre nem számítottam, hogy így fog folytatni. Ezt tudod, amikor van egy csapat ember, és valaki csinál valamit, ami nem menő, és mindenki így ők megcsinálták volna 2 másodperc múlva. Ja. Ugye mindenkinek eszébe jutott, de senki nem merte bevállalni. Na hát Balázs, most bevállaltad, ezért aludhatsz a téli kertben. Vigyél jó meleg takarót, meg egy üveg, nem tudom, valamit, ami majd fölmelegít, mert hogy asszonypajtás nem fog azt tuti ilyen beszólás után. Szóval visszatérve van, egyébként, talán, hogyha kezdhetem. Van ilyen? Igen, nekem van a pincében, van egy, hogy magyarázzam el nektek, tévére köthető játék, ilyen snowboardos, ami egy igazából egy ilyen deszka, ilyen kék, és van egy sárga ilyen fél gömb az alján, ami belecsatlakozik egy sárga ilyen tégelybe, és ezáltal érzékeli az a cucc, mert van rajta 3 kis gomb, vagy 4 kis gomb, belőle balra, jobbra, hátul, érzékeli, hogy merre dőlsz, meg mit csinálsz, és ezt a tévére dugod, és egy ilyen Bitan 240p-ben tolhatsz egy ilyen fantasztikus grafikával rendelkező ilyen snowboardos játékot, ami talán amikor 9-8 éves lehettem, akkor óriási durranás volt, imádtam, de most már az életben nem használnám, mert igazából 3-4 ezer forintért tudnám pótolni egy 3-4-szer olyan jó dologra, de úgy lent van, és úgy meglátom, és úgy egyszer úgy elővesztek, és rohadtul nem, szóval 3 éve nem vettem elő, de mindig így meglátom, amikor lemegyek valamiért, és egyszer majd, és nem. De megtartom. Igen, és nem, nincs szíved kidobni, nem? Nincs, olyan, nincs olyan, mint a lelkében, ahogy ott van, és vár engem, és Balázs, és csak én viszont a futópadodat, ha már itt vagyunk, normális áron, ha felszámolod nekem, én szívesen átveszem, mert én pont most nézegetek. Persze, egyébként nyugodtan. Futópadokat. Figyelj, S6-ra cserélem. Annyira azért nem szeretek futni, tehát van itthon egy törött kijelző Note 3, ha érdekel. Köztörött kijelző cuccom nekem is van. Hát vagy ha nincs, akkor mindjárt összetörök valamit. Tehát akkor Balázs, az, amit te nem használsz, de mély érzelmi nyomok fűződnek hozzá, az neked a futópad ezek igen, szerint, igen. Igen, de majd fogom és csinálok belőle szobabicikli blogot. Ja nem, futópadblogot. De GoPro-val. Na, többiek? Többiek? Nekem van valahol szerintem egy C64 még a padláson jól becsomagolva. Ne szívas. De megnézném azt működés közben. És hogyha jól emlékszem, akkor kb. 7 éve elővettem, bekapcsoltam, működött, kifújtam belőle a port, újra bekapcsoltam, megnéztem, még mindig működött, ugyanazzal a lendülettel visszacsomagoltam. Az tévére köthetős volt a Commodore, ugye? Jól emlékszem rá? Igen, igen. Persze. Volt Commodore monitor is egyébként. Ilyen zöld-fekete monitor volt hozzá. Hát a kiválasztottaknak lehet. Ja. És egyébként itt a Commodore-nál Commodore 64, tehát ez 64 bites? Igen, ezt gondold át még egyszer. 64 kilobyte memóriája volt azért. Ja, azért vágom, volt 64. 64 bit az a izé volt a Nintendo-nál. A izé, egyébként ha már Lali előjött ezzel a Commodore-ra, nekem volt az első konzolom egyben egy Sega Mega Drive, egy sima Sega Mega Drive 1. És milyen burzsúj voltál te. És, az egy ritka dolog volt. Nekem nem Nintendo volt, hanem Sega-n volt. És annak az lett a sorsa, hogy amikor már fölnőttem és így lett telek, akkor így levittem a telekre, és ott egy ilyen home entertainment célokat szolgált ez a cucc. És egyszer volt egy ilyen bácsi, akinek így az volt a feladat, hogy tartsa rendbe a kertet, és ő hát így alkoholizált, és valószínűleg ő ellopta és eladta. Gondolom alkoholért cserébe. Wow. De így nem tudtam rá bizonyítani, mert közben be is törtek egyszer a házban, és nem tudtam, hogy a közbe tűnt el, vagy pedig ő adta el. Tehát így nehéz volt bizonyítani. Ez olyan rossz, amikor így válsz meg valamitől, hogy így, mert még a mai napig is meg lenne, nem? Igen, igen, sőt még a Sonic 1-nek a tokja meg is van valahol, azt így őrzöm. Meg volt hozzá Sonic. Hát az mondjuk persze, alap volt az, egy az összes, nem? Tehát az nálam összes Sonic meg volt, az volt a kedvencem. Tehát ugye mások így a Mario iránt tudják kiépíteni ezt az érzelmi szállat, én a Sonic iránt építettem ki. Egyébként érdekes, amit mondasz, mert nekem abszolút a Super Mario World volt az, ami ilyen teljes gyerekkori királyság. Tehát Alexal itt ugye dumálgattunk a Super Nintendo vásárlásról. Az egyik dolog ez, amiért igen, én Super Nintendo-t vennék, mert az egyszerűen a mai napig is egy annyira komplex, szerintem, most nem hazudok, de egy 30 óra játék biztos benne van. És egy mikori játékról beszélünk, 99, vagy most hirtelen nem is tudom, hülyeséget mondok. És egyébként a Nintendo Wii U pont ezért szemezgetek vele, mert oda viszont ugye meg lehet venni ilyen download, tehát ilyen letölthető játékként. DLC? Igen, igen. Nem DLC, hanem ilyen letölthetőként, és azt hiszem, hogy ilyen, nem is tudom, ugye volt nálunk az éjjeli vakond, és ővele beszélgettünk, hogy mint van, hogy van a dolog, és azt hiszem, hogy ilyen 10 dollár, vagy tehát, hogy nem egy komoly összeg. És ugye ezek a játékok, ezek még az élményre mentek, és nem arra, hogy csicsásak legyenek jó grafikával. Tehát a játék és utána vegyed egyszerű. Meg a pre-order bónusz DLC. Igen. Igen. Igen, és a játék már valószínűleg egyszerű lesz, tehát ilyen party játékként is működik. Mert bárkit odaültetsz ma elé, biztos, hogy készségszinttel fogja tudni kezelni magát a játékot, ha az irányítás nem is. Hát meg figyelj, meg ez egy olyan dolog, amit bárhol, bármikor, bármilyen korosztályú embernek odaadhatsz. És abszolút nem lesz belőle semmiféle problémád. Ez olyan, mint a kiflik. Hogy? Bármikor, bármilyen korosztályú embernek odaadhatod, és nem lesz belőle problémád. Jó. Ok. Ja, igen, ez igaz. Én ezért fugáztam be egyébként egy Nintendo Wii-be. Bár te nem nagyon használod, nem, Lali? De használom. Ja, Lali, hallottam, neked nem kell. Akartam mondani, tehát akkor már Balázs futópad, Lali, Wii, oké, meg leszünk. Valami emberi áron. Igen, Marci, az én kameramat már megvetted, hagyjál már. Ügyes, de nem elég. Mert te már megvetted a kamerámat, mit akarsz még? De tényleg, tőled meg a kamerát vettem meg, te jó ég. Azt nem én vettem meg, azt a Viki vette meg. Sajnálom. Neked is kell valami? Van egy AT2020-as mikrofonom. Na? Kösz, nem kihagyom. Ha lehet, hogy azt nekem kéne, tudod. Itt van. Ja. Na jó, én az a helyzet, akkor jövök, ha már ti nem akartok. Vagy nem tudtok sem értelmeset mondani. Szóval nekem van egy olyan rejtegetett cuccom, amit nem igazán... Jó, ezt a beszélgetést fejezzük be, ezt majd négy szem közt. Tehát... nem igazán akarok kidobni, az pedig egy Sony Walkman. Megtaláltam még egy éve De ez az a Walkman, amit hogyha, tehát így mit tudom én, vitted és így véletlenül így megdöltötted, akkor így Nem. Ez egy nagyon-nagyon korrekt, nagyon korrekt dolog volt. Mozgathatod is, és... Bármi, tehát ez akárhol, akármikor, bárhogy viheted, tökéletes. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó kis kütyű, és az a durva benne igazán, hogy megtaláltam tehát ahogy megtaláltam ezt a cuccot, azzal egy időben megtaláltam hozzá a kazettát is, ezt a válogatás kazettát, amit ugye annó ezt, tehát amit ebben hurcibáltam, és ezt hallgattam, és ilyen Dr. Alban, meg ilyen nagyon durva dolgok vannak benne, amiket most már letagadok. Dr. Alban. Danubius, hát ilyen Danubius rádió este kívánságműsor, és akkor fölvettem, tudod, ami úgy éppen akkor sláger volt. Tényleg Dr. Alban. Igen. Dr. Osztrák. Itt lett volna ilyen is. Dr. Szlovák. Úgyhogy nekem ez a... Még nagyon sok ország van. Dr. Nigéria. Tehát, hogy Dr. Tajikisztán, egyre jobb lesz. Dr. Zimbabwe. Dr. Zimbabwe. Mondjuk Dr. Kamchatka. Na jó. Lali mondta... Doktor Oroszország. Az mekkora rossz doktor, az mekkora rossz, doktor Seychelles szigetek. Tehát szigetek. Az gagyi. A doktor Oroszország. Doktor Francia Guyana, érted? Doktor Lapföld. Na jó, oké, lépjünk túl. Ki van még? Ja, mindannyian befejezik. Ja nem, Alex, te nagyon lapítasz itt, meg itt sunyogsz. Mi? Hát én is szeretnék Super Nintendo-t, de aztán olyan drága, hogy... De nem az, de az, Alex, ami így neked. Én téged tipikusan úgy képzellek el, Alex, hogy van vagy 200 ilyen cuccod otthon. Ja, ilyen konzolok, meg kazettás. Nem cuccod. Is, amit így nem dobsz ki. Aha, amit így elraktál. Van. Képzeljétek el, van egy olyan tévéjátékom, ezt már olyan podcastben talán említettem, aminek se neve nincs, se semmi, a dobozom biztos rajta van. Egyszer ez a fekete? Igen, teljesen fekete. Van hozzá egy darab joystick, ami igazából van a tetején egy gomb, meg így tudod körbeforgatni, tudod, ilyen repülőgép szimulátor joystick, csak full műanyagból. És ilyen tévéjáték, és ilyen semmit nem tud, hanem van rajta azt hiszem egy-két játékmód, amivel tudsz rajta játszani. Ez nem olyan, hogy így van rajta két kar, amit ha húzogatsz, akkor lépteti tovább a játékokat. Nem, Balázs, jaj, az az ilyen Atari klón, nem? Ez nem márkás. Tehát hogy ez nem, tehát ez valami ultra tré, ezt tudom, hogy ilyenem van. Van egy nagyon régi Walkmanem, van egy nagyon régi diktafonom, kazettás diktafon, vigyázzál. Van, ugye? De azt mire használtad? Használtad azt valaha bármire is? Hát persze, muterom használta, aztán mikor már nem kellett neki, akkor vagy vett egy másikat, azt hiszem, mert elromlott, vagy már nem tudom, mi baja volt, és akkor így tudod, így megkapta. És akkor vittem be, és suliba, tudod, és akkor beszéljünk rá dolgokat, tudod, és akkor majd visszahallgatjuk. Na és igen. Most gyorsítva meg. És most gyorsítva, meg, igen, és akkor elvékülődött a hangunk. Na és igen, ez ment. Tehát ez a nagyon értelmes, hasznos dolgokra használtad tulajdonképpen. aztán mire, milyen, van egy nagyon, hát az már nem olyan, tehát az nem annyira régi, mint a Diktafon, vagy a Walkman, de például nekem volt Discmanem is, hoppá, vigyázzál. Az nekem is volt. Discman, volt, az nekem is volt. Az, de az olyan, kinek nem volt. Az... De az olyan Discman, tudod, hogy, hogy amikor így elmozdítottad, vagy így megdöltötted egy kicsit, akkor megállt, vagy pedig így olyat csinált, hogy ment a szám ugratáját, és egy másik számnak a közepébe kezdett el tovább játszani. Így, ahol megtalálta az adatot, igen, és ilyen nagyon melankolikus, és így már így otthon ültél, és így elképzeltél a fejedbe valami nagyon plasztikus történetet, és így teljesen elérzékenyültél a zene hatására, és a következő pillanatban meg ilyen, itt tudom én, Led Zeppelin. A következő pillanatban meg makákó! Na, tehát... De milyen kütyű? Hát, ami már nem annyira régi, de nekem volt MP3 lejátszóm, képzeld el. Azt már... szerintem az is volt mindenkinek MP3 de, de ez nem az az MP3 lejátszó, hanem az olyan MP3 lejátszó, ami konkrétan, nem. Tudod, nem volt rajta egy kis LCD kijelző, 512 megabájtos. Ez már egy újabb dolog volt, most csak így, amiket eszembe jutnak, hogy régen használtam. Uh-huh. És nem tudom már, mi volt, és ilyen kicsúsztathatós USB, tudod? Tehát nem az, ami így leveszel a kupakot, hanem konkrétan így, tudod, ilyen sliderrel így kizéled, és akkor hú de menő vagy. Régi dolgok, ami ilyenek. Van három darab Fopin, három darab játékom. Megvannak, igen. De durva. Van három darab Fopin, három darab játékom. Az egyik játék az a Stress nevű játék, XP-n tökéletesen futott, meg 98-on. Ami azt csinálta, hogy leszcreenshotolta a monitorodat, és hát gyakorlatilag 16 bitbe, tehát hogy az még Windows 98-on is tudott rontani. És... aztán azt a képet tudod kimerevített, és akkor voltak ilyen eszközeit, hogy kalapács, meg ilyen lángszóró, és akkor az asztalodat, vagy azt a screenshotot tudtad azt szétverni, tudod. Tehát, aha, ha jött egy hibaüzenet a gépedre, akkor csak rákattintott a stress.exe-re, és így szétvert a hibaüzenetet. Igazából egy ilyen nagyon reszkinezett paint volt. Aztán ilyen régi dolgok. Most csak így, amik eszembe jutnak. Mondom, hát volt, rengeteg ilyen izén van ez a Turok demo CD, tudod, ilyen nagyon régi újságokból, ilyen 98-as, tudod, és akkor járt hozzá a CD. De durva. Egyébként nekem is volt ilyen demo CD-m, amin egy ilyen lépegetős, vagy nem is lépegetős, hanem vannak azok az ilyen robotok, tudod, azok a meha robotok, most nem itt eszembe, hogy is hívják őket, egy olyan játék volt rajta. Megvarjó a játék, nem? Ja. De kb. Ilyen, szerintem ilyen Pentium 2-es, 3-as időszakból, és azt így őrizgettem, mert azon tök jó játékok voltak. Talán lehet, hogy a Shadow Warriors egyébként rajta volt, mint demo, meg ilyenek, tudod. Hú, azt de király! Az a játék. És azt nagyon-nagyon szerettem. Nagyon-nagyon szerettem. Érdekes egyébként régen, ha volt egy játékod, azt így teljesen végigvitted, nem? Tehát, és nem csak, hogy végigvitted, hanem minden részletét a térképnek felfedezted. Ma már annyira nagy a kínálat, hogy ez nincsen. Igen, ezt akartam mondani, ez azért volt, mert kevés játék volt. Tehát, hogy ezt... Az azért a játéktér is annyit bővült. Azért volt egy platform játékod, amiben volt, mit tudom én, 10 pálya, mondok valamit. És most meg van egy MMORPG-d, érted, ahol van egy világméretű pályád. Hát meg hogyha ilyen sztorijátékot játszanál, vagy valami, akkor ott ugye volt, mit tudom én, egy pici felfedezhető terület, egy falu, tudod, és akkor open world falu, ú, de kemény, most meg jelenítod a Far Cry-t, ott egy konkrét szigeted van. Tehát, hogy ja, vagy GTA-ban konkrétan városod van. Tehát, hogy ez igazából annyira nagy a tartalom, vagy ugye Assassin's Creed-ben egy külön sziget csoportod van, tehát ott a Karibi térség. Tehát, hogy igazából nagyon nagy durván bővültek a játékterek, és ugye ez kivinni pont ezért mint. Szerintetek egyébként nem veszett el valami így a játékokból, hogy túl sok minden van, és így talán türelmetlen is az ember hozzá, vagy ideje sincs erre? Szerintem inkább csak így sokkal kiemelkedőbbek a jó játékok, én ezt tudom mondani. Tehát ugye a Fallout 4 ezért tud most ennyire kiemelkedni, mert nagyon jónak ígérkezik ahhoz képest, amiket eddig láttunk, gyakorlatilag félkész játékok, amiket kiadtak. Tehát, hogy... Meg Mondhatok még valamit, hogy szerintem mi az, amiben különböznek tőlem? Például, nem, köszönjük szépen! Nem, szia! Hogy értesítjük. Nem, az, hogy... Tehát, ugye régebben a játékok viszonylag rövid idő alatt szórakoztattak. Tehát rövid idő alatt nyújtották neked azt az élményt, amiért élmény volt velük játszani. Uh-huh. És most ez abban a szempontból nincs meg, hogy ugye sokkal több ideig játszol egy játékkal, és lehet, hogy te fél órád van a játékra, akkor nem fogod azt a teljes játékélményt megtapasztalni, amit mondjuk ugyanaz a játék nyújt, úgy, ha már ki van benne állokkolva minden, meg megcsináltál benne minden questet. Csak mondok valamit. Hát azért ez más, mert mondjuk egy nagyon durva sztori játék, vagy ilyesmi, az... Tehát, hogy mire gondolsz itt konkrétan? Tehát az a maga azok a játékok, a régi játékokat, amiket ki lehet törgetni egy óra alatt, és ennyi igen, volt. Tehát a régi játékok egyszerűségükben most mondok valamit, tehát mondjuk a Sonic az úgy szórakoztatott, ott tulajdonképpen arról volt szó, hogy ugráltál minden pályán. Ott már az volt az extra, hogy mit tudom én, elmentél minden pályán megkeresni a izéket, a rejtett életeket, meg ilyenek. És hogy mondjam, tehát ennél többet nem nyújtott, de nem is vágytál, mert nem is volt olyan játék, ami ennél többet nyújtott. Hát mondjuk az tény is való, hogy nincs még egy játék, ahol azt csinálnám, mint a Doom 2-be vagy 1-be, azt hiszem, hogy ott az első pályán megpróbálom azt a rakétavetőt megszerezni ott a sarokba, meg kell hozzányomni két gombot. De nyilvánvalóan, tehát gyakorlatilag egyébként, mivel ugye akkor, tehát ebbe igazad van, hogy sokkal durvábban bővültek a játékterek. Tehát mondjuk most nem is pakolják ugye emiatt tele mondjuk szikretekkel, és nem olyan gyors a játék. Tehát most mondjak egy példát, a Duke Nukemnek a legelső pályája, azt hiszem 6 másodperc alatt kivihető. Tehát, hogy ahogy nem a Doom-nak is. Tehát, de a izének, a Duke Nukemnek úgy kivihető, hogy leugrasz azon vagy 13 másodperc, felugrasz egy szörnynek a fejére, és onnan felugrasz a hídra, ami konkrétan az exit gombhoz vezet. Tehát, hogy ezt alapból nem tudnád megcsinálni, régen erre senki nem gondolt, érted? De hogy gyakorlatilag, aha. És akkor az a pálya attól függetlenül, hogy ennyire gyorsan végig tudsz rajta futni, tele van szikretekkel, meg mindenféle hülyeséggel. Egyébként szerintem ez azzal is összefügghet, hogy régen volt erre idő. Vagy én nem tudom, hogy azt, hogy mondjam, hogy volt idő arra, hogy telepakoljam easter egg-gel a játékomat. Most meg az van, hogy úristen, van 9 hónapom egy egész játékot megcsinálni egy csapattal. Megcsináltatni gyakorlatilag, mert te vagy a kiadó. És hát nyilvánvalóan ilyen félkész, elég buggy, összehányt dolog fog a végén kijönni, és én ezért szeretem a Fallout 4-nek a gondolatát, most meg bízok benne nagyon, meg hatalmas elvárásaim vannak, mert ugye nem ezt csinálták, hanem konkrétan valami 4-5 évig készült, amíg azt nem érezték, hogy na most már lehetne kiadni. És emiatt ugye kicsit, hát a grafikája nem lett valami jó, de nem is érdekel, hogyha nagyon jó lesz a játék. Tehát, hogy ezt... Jó, én azt mondjuk írták is, hogy azért egy Nvidia Fur Engine-t simán, tehát ezt két hét alatt bele lehetne pakolni, hogy a kutyának legalább őre legyen, de tudod, mit nem érdekel. Tehát így vagyok vele. Nem, mert hogy alapvetően ez nem számít igazán, nem? Hát tehát egy ilyen típusú játéknál legalább non-stop nézed azt a kutyát, ezért igazából tök jó lenne, meg úgy kicsit színesebbé tenni az ellenfeleket is, amiken van Sir, ahogy a Far Cry-ba is belerakták ezt, de már a 3-ba ezt a Fur Engine-t. Az Nvidia-tól. Tehát ez nem lett volna nehéz, csak szerintem egyszerűen úgy voltak vele, hogy nem, hagyjuk inkább, mert nem, annyira nem érdekes nekik. Csak mondom, hogy tehát lehetett volna ez szebb, mint amilyen, de engem nem érdekel, hogyha a játék olyan lesz, amit várunk tőle, akkor akárhogy kinézhet, nem érdekel. Tehát, de ezt ki is mondta a kulcsát az egésznek, hogy az élmény legyen jó is. Persze. Nem azt mondom, hogy nem érdekel az, hogy néz ki, de másodlagossá lép elő. Hát mármint úgy nem érdekel, hogy most van szűr a kutyán, vagy textúra van a kutyán, hát most ez én a legnagyobb problémám. Tehát, hogy ezt érted? Tehát egy ilyen játéknál, és egyébként... Jó, igen, de ez, figyelj, ez az, hogy a Fallout az meg már olyan, hogy hogy már ilyenekre nézel, hogy van szőr a kutyán, meg hogy élethű a szőr. És nem arra, hogy nincs kész a játék. Igen, tehát és igen, nem arra, ez, hogy nincs ez kész tény. A játék, igen. Ez tény, hogy ebből a szempontból nagyon jó, hogy nem azt figyelem, hogy nézd már, ez nincs kidolgozva, meg itt esek át a plafonon, meg nézd, milyen szarul néz ki a izé, meg mennyire nincs megcsinálva, hanem hogy nincs szőr a kutyán, vagy nem úgy tükröződik a víz. Tehát, hogy ez... Igen. Egyébként, ami nem tetszett benne, hogy már adják ki a Season Pass-t, ez mondjuk, ez kicsit savanyúnak tűnik nekem. Meg az tűnik még nekem savanyúnak, hogy nincs benne egy szaros kóp, már elnézést, de hogy ezt nem lett volna nehéz. Hát az már nagyon régóta hiányzik a játékból. Nem lett volna nehéz meg, és mikor megemlítették, hogy talán lehetne kóp mindenki, ja, hát az tönkretenni a játékot. Mi most a Far Cry tönkretette az a két személyes kóp? Nem tudom, tehát, hogy ezt... figyelj, szerintem már a három is elbírta volna a kópot. Simán, hát mennyivel, képzeld már el, mekkora élmény lenne a haveroddal, érted, menni a Wastelanden, meg minden. Hát akkor egyszerűen... ez már biztos, hogy nincs benne kóp. Nincs. Egyébként viszont ahogy láttam, amivel modolható a játék teljesen, és ki is adták ennek a lehetőségét, ha jól tudom, az SDK-ban van egyébként. Ezt ha jól tudom, olvastam valahol, hogy multiplayer modok is jöhetnek ki. Csak akkor már inkább csináltak volna egy jól megcsinált kópot, szerintem, mint hogy most ilyen félig kész emberek által készített félig kész multiplayer dolgokat játszunk, ami tök jó meg minden, de nyilván, hogyha egy csapat ráállt volna fizetéssel mindennel, akkor nyilván ők meg tudták volna csinálni úgy, ahogy hát a Far Cry-nak nem sikerült, hogy nem tudok rájoinolni valakire. Igen. Hát csak ugye abban benne van már a felelősség, tehát hogyha gondolj bele, ha kiadnak, hogy egyébként itt a lehetőség, csináljátok meg, mert nem hiszem, hogy nem tudnák egyébként megcsinálni, itt a lehetőség, csináljátok meg, akkor ha el van cseszve, akkor azt mondják, hogy hát gyerekek, ez egy lehetőség, most nem a mi dolgunk, hogy ők nem csinálták meg, vagy megcsinálták jól. Jó, de szerintem annyira, tehát ha most ráfeküdt volna, egy, szerintem egy két hónap alatt kész lett volna, akik értenek hozzá, ahogy, tehát, de viszont a legnagyobb feedbacket hát, azok hozta, hogy az emberek azt... nincsen kész. Mi? Ja, igen, jó, de a lényeget értetted, hogyha most felvettek volna még erre 10 embert, most érted, egy Bethesda, nehogy már ilyet nem tudja megcsinálni. No. Tehát, hogy ezt valahogy, na mindegy, csak azt mondom, hogy viszont felháborodtak az emberek a feedbacknél, hogy ne, hát elrontaná a játékot a kóp. És én ezt nem tudom megérteni, hogy most a Far Cry-ban is van kóp, de nem muszáj használnod, érted? Tehát ugyanolyan a játék attól még, hogy nem használod a kóp funkciót. Mitől rontaná az el, hogy meghívhatod az egyik haverodat? Ez tehát nem muszáj, tehát nem is értem. Tehát, hogy ezt... Ez egy plusz lehetőség. Igen, de olyan felháborodás volt belőle, hogy akkor ez már nem is Fallout. Ezt egyszerűen annyira nem tudom megérteni, hogy egy olyan, tehát hozzáadnak valamit a játékhoz, amit nem kell használnod, nem ront az élményen, viszont aki ezt szeretné, azt tudja csinálni, és te ezért azt mondod, hogy ez már nem olyan, mint régen. Hát egyébként jó, ezt akkor menjünk vissza a glitchy, bagos animációkhoz is, nem? Tehát, hogy így, amikor átolvott a fegyvertárcsa. FLV animáció. De egyébként ezt még úgy is lehetne bolondítani egy picit, hogy ha már belerakják a kópot, akkor a kópok olyanok, hogy szkélelődnek az enemik. Mondjuk ketten nehezebb megcsinálni. Igen, a Borderlands pont ettől lett híres, hogy nagyon jó volt a kóp, meg kiátszható végig haveroddal. De most érted? Igen. De ezért mondom, hogy visszamehetünk a régi animációkhoz is, meg a régi szkripteléshez, tudod, ahol volt egy karakter, a csapattársad, és amíg az animáció tartott, szétlőtted, majd amikor vége lett az animációnak, összeesett. Tehát, hogy így, tehát még oda ment kinyitni az ajtót, tudod? És utána esett össze. Tehát, hogy én visszamennék a split screen kóphoz egyébként. De az meg olyan körülményes. Hát de miért lenne körülményes? Hát, egyébként nem tudom, én hiányolom néha egy-két játékból, hogy nem tudom azt megmondani, hogy hallod, Bennett, átviszem a boxot, és akkor toljuk már ki ahogy annó ki tudtunk volna tolni a Rainbow Six-et, meg a a Halo-kat, most nem tudom azt mondani neki, hogy te gyere, átviszem a boxot, és akkor kitoljuk akkor tessék Fallout, vagy valami ilyesmi. Mert egyszerűen nem, vegyél meg két Xboxot, akkor vegyél vagy két PS4-et, vegyél meg mellé két játékot, meg még vegyed meg hozzá a live, az online live szolgáltatást, és akkor tudsz játszani a haveroddal azzal a játékkal, amelyikbe beleraktuk a kóp lehetőséget, szóval nem tudom, nekem ez ilyen sose fogom tudni megérteni, hogy várom, van benne. Mondjuk ez, én, de hát én, ez én van. Én olyan szolgáltatost vártam volna egyébként ettől, hogy mit tudom én, egy konzolt rá tudnád dugni két darab tévére, tudod? És akkor olyan, mint a split screen, csak éppenséggel mindenkinek van egy külön. Tehát mit tudom én, ha van ugye egy olyan, van egy tévéd, meg egy monitorod, akkor rádogod, és akkor tudtok külön monitorra játszani ugyanarról a konzolról. Tehát ezt... Vagy viszed magaddal a tévét minden egyes alkalommal. Igen. Jó, ezt nem ölted meg a bulit. Átugranik hozzád kópolni egyet, hova tudom letenni a tévét? Igen. Igen, vagy el se viszed a tévét sehova. Hát nem tudom, nekem ez a split screen, ez speciál pont nem hiányzik egyáltalán, de... Nekem nagyon... Mondom, az a legkirályabb, hogyha átmentek egy haverodhoz, és akkor ott a nappaliba ülve toltok valami játékot. Ez nekem annó nagyon nagy feelingje volt. És egyébként röhely, ha belegondolsz, hogy régen sokkal kisebb tévéken sokkal több kópos játék volt, és tehát ott volt PlayStation-on a Twisted Metal, hát egy jóságos ég, mennyit játszottunk vele, el se hiszem, nagyon durva, rengeteget toltuk vele. Igazából azoknak a játékoknak a játékmechanikája is úgy volt összerakva szerintem. És igen. Ha megnézel egy mai játékot, néha olyan apróságokon múlik az, hogy sikerül vagy nem sikerül az a dolog, amit végre akarsz hajtani, hogy ezt szerintem már split screenen elveszik. Az a részlet már annyira nem felfogható, érzékelhető. Egy példát azért tudsz mondani? Mondjuk autószimulátoroknál. Hát de az autószimulátor meg akkor ott a Forzának a példája, ahol megoldja azt, hogy akkor oké, lebutítom, nem tudsz esőbe, nem tudsz este menni, de legalább ott van a split screen, ott van benne a kóp, tudtok egymással játszani. Akkor le lehet butítani. Igaz. Mert most is le van butítva, és nekem nem mondja már senki azt, hogy egy Call of Duty-t nem tudok lebutítani annyira, bár ott talán egyébként van, vagy egy Battlefield-et, vagy tök mindegy, hogy nem tudok bármilyen játékot annyira lebutítani, hogy egy képernyőn megosztva két kontrollerrel tudjak vele játszani. De ez szerintem szimplán csak a lehúzás, és ez nem mind konzolgyártó, szóval nem a Sony, meg nem a Microsoft, nem. Mint játékforgalmazó, hogy hú, igazából akkor sokkal többen megvennék, hogyha nem tennénk bele kópot, vagy lokál kópot csak online. Hú, tök jó, hát akkor csináljuk meg két játékot, és akkor megveszi majd szépen a kedves Delikvel, és mind a két játékot, és akkor majd játszanak. Akkor, hogyha megvan mind a két játéknak ugyanaz a konzol, ugyanaz a játék, meg a stb. Ez szerintem... Ez csak lehúzás. Hát föl tudok sorolni legalább 50 játékot a Halo-tól elkezdve, a Rainbow Six Siege-en át, a Army of Two. Nagyon sok olyan játék volt, ahol ott volt a lokál kóp, és akkor a kampányt ezt ki tudta tolni lokál kóppal. De egyébként tudjátok, hogy melyik az a játéksorozat, ahol még mindig van lokál kóp? A Halo. Igen, de majdnem azt mondtam, hogy egy nagyobb sorozatról van szó, de nem. A LEGO játékokban mindig van még lokál kóp. Ja, igen. Igen. Mondjuk ott tele olyan is a játék kialakítás, hogy nem split screen, hanem... ugyanazon a képernyőn tolod, ja. Jó, az olyan, mint igen, a FIFA-ban is még mindig ott van. Szóval azért ott se nagy nehézség. Igen, és milyen jó például a FIFA is. Nekem van két nagyon jó barátom, akik régebben megcsinálták azt, hogy havonta vagy két hetente volt egy nap, azt hiszem pont a csütörtök, amikor FIFA nap volt. Pontosan nem FIFA, hanem PES, mert ők PES-sel játszottak, de a lényeg ugyanaz. Uh-huh. Összeültek, és akkor ahelyett, hogy a rossz magyar meccseket néznék, ahelyett lenyúntak ők 2-3 meccset 90 perc alatt. És igazából nem kellett hozzá semmit, csak egy plusz kontrollert kellett hozzávenni. Igen, ugye ebben benne van az a személyesség varázsa, hogy ott vagy, és mit tudom én, löködött közben a kezét, meg tudod így ez a hülyéskedés, ami mondjuk online nem feltétlen van benne. Igen. Vagy jobbat mondok, mi lesz a VR alatt? Akkor mindenki ülni fog a szobába a fején egy búvár szemüveggel, és akkor... Igen, az lesz. A személyes interakció, mint olyan, az kezd kikopni. Nem, majd lájkolod a profilját. Gyerekek, ezzel... most én láttam egy képet, és én valamilyen szinten ez egyet tudok érteni, hogy volt, hogy a személyes, vagy hogy a mobiltelefonok megölték a személyes kommunikációt, és akkor ott volt egy kép, hogy a metró mindenki ült, és megkapta a telefonját, és akkor alatta volt egy kép, hogy really, és ott volt az 1200-as évekből egy fénykép, vagy 1400, vagy... Mindenki a újságot olvas. Tehát, hogy mindenki ott ült, és olvasta az újságot. Igen. Tehát, hogy az emberek, akivel akarok beszélgetni, azt mondjuk azzal egyetértek, például láttam a Kickstarteren egy tök jó cuccot, hogy egy ilyen borsszóró, és amikor az anyuka azt, egy igazi borsszóró, tehát borsot lehet belőle így őrölni, és amikor így forgatod, tudod, hogy megőröld belőle a borsot, akkor lenyomja, blokkolja az összes wifi jelet a házba. És kikapcsolja a tableteket, meg úgy egyébként mindent. És elég jó a reklámja, mert hogy így beraktak ilyen rejtett kamerás felvételeket, és akkor ott volt, aki ízi a földhöz verte magát idegességébe, hogy miért nem működik, tudod, a ízi a tévé, meg mit tudom én is. Ezt mondjuk igen, ezt tényleg adom, tehát ez benne van sajnos a pakliban, hogy hát a technikának ez a része otthon, ha nincsen kordában tartva, akkor tényleg lehet gáz, viszont... Én nem gondolnám, hogy ez a VR, ez ilyen annyira durván, rövid időn belül, legalábbis ebben a formájában szerintem nem fog megérni. Igen, egyébként szerintem is, én is így vagyok, hogy ebben a formában, hogy felvettél egy ilyet, így biztos nem. Tehát, hogy ezt valami biztos új fog kialakulni, mindig kialakul valami új, így is, de tuti biztos vagyok benne, hogy nem ilyen lesz, hogy egy nagy ilyen hatalmas szemüveg lesz rajtad, és akkor nem látsz semmit az igazi életből. Tehát ezt tudom, hogy fog inkább működni. Tudjátok, mi fog jobban beszippantani, vagy mi fogja jobban beszippantani az embereket? A HoloLens. Az Extended Reality szerintem az lesz. Igen, igen. Az nagyon... Az viszont jól is nagyon... néz ki. Jól is néz ki, meg őszintén, meg nem hányod össze magad. Tehát azért azt is vegyük már alapul, hogy akárhány ilyen VR videót nézel, mindig az van benne, vagy legalábbis tartalmazza azt a momentumot, amikor a user az kb. Lehányja a cipőjét, mert hogy annyira természetellenes az egész biológia miatt. Viszont a kiterjesztett valóságban pedig ez tökre nincsen benne. De a kiterjesztett valóságnál, képzeld, meg hát ott ugrálsz mondjuk a barátnőddel, vagy a mit tudom én, a haveroddal. Kivéve Balázs. És Balázs, ugye, hát hogy ott ugrálsz a barátnőddel, kivéve Balázs, mert ugye te most kinnalszol, te nem ugrálsz sehol, maximum egyedül. Tehát ez viszont szerintem nem fogja eltávolítani az embereket egymástól. Mondom most ezt, aztán mit tudom én. Hát szerintem, de ez az Extended Reality se így lesz, hogy felraksz egy hatalmas szemüvegőt, tehát ez szerintem vagy előbb-utóbb, vagy valami kontaktlencseszerűséggel, vagy valamivel ezt le fogja cserélni, és akkor gyakorlatilag én ezt úgy tudom a legjobban elképzelni, a legprofitképesebben, hogy szolgáltatás lesz az Extended Reality. Tehát, hogy fogsz fizetni havonta egy árat, amitől neked tévéd van, meg szupergéped, ugye ez mind, csak látod, hogy ott van, vágod. Hogy érted ezt? Tehát, hát, hogy ez egy szolgáltatás. Extended reality, de tehát, hogy adják hozzá az eszközt mondjuk? Mint igen. Mondjuk megkapod a UPC-től a routert? Igen, tehát megkapod, mit tudom én, akármi is lesz ez. Akár, hogy... De igen, és akkor mint a Netflixet, hogy a havonta fogod fizetni azt, hogy neked ugye extended reality-d van. Ez akkora üzletérés, gondold el, megveszed a BKV-től a bérletet, és kapsz hozzá egy szemüveget, hogy két ellenőr követ minden izén. Nem hallod, hanem ez ilyen BKV-s játék, ahol ez ilyen, de ilyen horror játék, tudod, így ahogyha közeledben van a BKV, akkor megszól az ennek, hogy és egyre hangosabban, meg egyre megy a mély az a igen, mint az ilyen szar horror játékban, tudod. Igen, igen, és akkor tudod, mint az Amnéziában volt ez, hogy ilyen nagyon lassan kell körbenézned, tudod. És úristen, tudod. Viszont a kiterjesztett valósággal a horrorjátékok nagyon-nagyon durvák. Szerintem még durvábbak, mint virtuális valósággal. Hát, hogyha mondjuk otthon a kanapén játszod, és a saját lakásodban jelenik meg. Igen, valami. Igen. Na, olyat biztos soha a büdös életben. Na, hát olyat biztos, hogy én sem fogok játszani. Az nekem az nem hiányzik. Hogy utána, érted, nem merek kimenni a konyhába, mert a valóság összekeveredik a virtualitással. Egyébként Hát a terjesztett valóság ezért sokkal veszélyesebb szerintem, mint a virtuális. Mert hogy jobban bele tudod magad élni, nem? Bizony, mert abban a környezetben vagy, amit ismert. És igen, na mondjuk, és hogyha egy elterjednek a horror játékok virtual reality-vel, vagy extended reality-vel, az milyen lesz? Egyszer csak így mész valakivel szemben, meglát, és így elkezd futni hátra felett. És így nem tud, Laci! Mi a bajod, Laci? Én vagyok az anyádba! Tényleg, és viszont itt, ha itt tudom én, benyitsz valakihez rosszkor, éppen, mit tudom én, zombi hunterezik, és egy kés van a kezébe, hogy jobban beleélje magát. És nyakon szúr, biztos vicces. És nyakon szúr, biztos vicces, igen. Igen. Vagy ha más kevés csinál, hát ebben még benne van az is. Hogy más, ja. Hogy más csinál, és akkor rányit. Azért gondold el, hogy mennyi emberi kapcsolatnak vége szakadna így. Miért szakadna? Hát most... Hát jó, de ez nem, tehát hogy ez virtuális valóság, kiterjesztett valóság, nem a valóság. Mármint végül is ez jó kérdés, mert a valóságnak egy része. Viszont na, gondolj bele, hogy mennyi mindent kipróbálhatnál, amit egyébként mondjuk nem. Tehát mondjuk egy műtést, egy műtétet. Hát én nem erre gondoltam, de... De legyen. Jó, én se, de szóval értem. Jó, azért az teljesen egyértelmű biznisz részt most hagyjuk. Tehát az... De az mindenben van, szóval értitek. Teljesen egyértelmű biznisz rész alatt egyébként most ilyen főzős műsorokra, meg ilyenekre gondoltam? Persze, Marci, igen, persze. Nyilvánvalóan. Meg tudod, hogy mire gondolok? Még az ilyen izére, ilyen női tisztasági betét reklámokra. Hogy most már, hogy kimentek a férfiak a szobába, erre emlékeztek? Beszélhetünk a virtuális valóságról. Most, hogy a nők kimentek a konyhába, beszélhetünk a virtuális valóságról. Micsoda hímfő. Kettő kamera! Hím soviniszta vagy, hát a nőknek csak a konyhába lehet a helyük, hát... Nem, lehetnek a fürdőszobában. Igen. Hogyha... Ha olyan napod van, akkor azt is megoldható. Igen. Na, jó van, srácok. Én nem tudom, hát, miről beszélni. Még egy utolsó gondolat, mielőtt zárnánk az adást, azaz egy utolsó előtti gondolat. Csak hogy egy kis aktualitásról is beszéljünk. A Facebook M-ről hallott valaki valamit? Mi az a Facebook M? Az ilyen izé? Mint az Agroflex M, vagy mi ez az a menstruációs fájdalmakat? Ennyitő izé? Ugyanaz csak jó. A Facebook M az egy ilyen... virtuális portás, vagy kis asszisztens szolgáltatás, aki hát így verbális kommunikáció, vagy gépelt kommunikáció útján tudsz vele kommunikálni, és meg tudod kérdezni, hogy mikor lesz ez, mikor lesz az. Kicsit olyan, mint a Google Now, vagy olyan, mint a Siri, vagy olyan, mint a Cortana, viszont kicsivel többet ígérnek, kicsivel többet fog ezeknél tudni. Például tud majd ételt rendelni, meg ilyenek. És ennek most kezdték el a beta tesztjét, hogyha nagy Isten valakinek van egy meghívója, gondoljon ránk. Főleg Lajra. Ti láttátok a Her című filmet? Szóval a Nő című filmet? Igen. Hogyne, hát ez zseniális ez a film. Ami az AI-ról szólt? Igen. Az nagyon durván király volt. Az egyébként mindig elgondolkoztat, hogyha ezt a szilizést ennyire továbbfejlesztjük, igazából lehetséges. Tehát amikor már úgy tanul az AI, mint a hát Cleverbot, nem, ez mesterséges tudod. Intelligenciának kell lennie. Az pedig szerintem nem technológiai kérdés. Igen, szóval a Siri eddig azt csinálja, hogy amit nem, kérsz, mondom, azt megcsinálja. Mondom, ha a Cleverbothoz elkezdjük, tehát mit tudom, hogy lehetne szerintem ilyen technológiát kifejleszteni a jövőben már. Hogy olyan legyen, mintha tényleg beszélgetnél valamivel, de tényleg nem lenne olyan nyilván, szerintem sose. Hát figyelj, ezt a technológiát nagyon sok ember kifejlesztette már a hétköznapokban is. Hányszor látsz olyan embert, aki megy az utcán és beszélget valakivel, pedig nincs senki. És nem a Cleverbottal. Ezt hívják úgy, hogy bluetooth-os headset, tudod, Balázs, csak mindig rossz irányból közelíted ezeket a dolgokat. Igen. Rossz irányból közelíted meg az embert, mert nem látod rajta a headsetet. Így van. Igen. Cleverbot, a jó ég. Nem, hát szerintem azért ez még elég messze van. Bármint, hogy így ezek ilyen kis aranyos próbálkozások még, mint ez a Siri is, ami tök jó, meg nagyon meg használható, meg stb., de ami ott abban a Hör című filmben volt, azért ott egy igazi mesterséges intelligencia ról beszélünk, ami miatt... Ami hasonlít a téket a GLaDOS-ra. Csak nem volt gonosz. Igen, amúgy igen. Viszont elég sok, vagy hát nem elég sok, de kicsit fura volt a filmben az, hogy nem tudom, mennyire emlékeztek a filmre, vagy mennyire van még meg, de kicsit fura volt a filmben az, hogy így a csaj az mint, tehát így hazudott direkt a srácnak. Igen, ez megvan, igen, te tudod hazudni már az AI, az már nagyon kemény. Nő, tudod. Ebből is látszik, ja. Mennyire jó volt az AI. Igen. Tényleg nagyon. Oké, azt hiszem elértük az adásnak a végét ezzel a gyönyörű kerek kímsovinista végkifejlettel. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, nagyon értékeljük a figyelmeteket és a kommentjeiteket, közbeszólásaitokat, felvetéseiteket, és gratulálunk az 5 darab nyertesnek, aki egyébként már meg is kapta a gamager.com-tól a játékot, és hát Lali. Hát én búcsúzóul szeretnék egy hangot bejátszani, ami szerintem ilyen záróakkordként lefedi a mai témánkat, de előtte köszönjünk el mindenféleképpen, mert úgy illik. Rendben van, hát akkor köszönjük szépen, jövő kedden találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Cső! Csak ennyi?